cada dissabte a Ràdio Porreig, de 12 a 2 al migdia, l'actualitat dels esports a Tap Esports. Hey, what about Western? Yeah. You want Western? This is Western. Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 23 del Tap Esports de l'era retallada, període del qui paga descansa, però el qui cobra també. I que aquest, encara que no ho sembli, és un programa destinat a totes aquelles persones que a la pilota els agrada més. A la olla, olla, olla! Bé, aparquem les mones, que són molt maques, bones, dolces i cares, molt cares. I capbussem-nos una altra vegada en la nostra història, que realment és la protagonista principal del fil que ens ha portat fins aquí. I que en un parell de setmanes podrem fer la maniobra de coblament, indispensable per poder començar a foradar. Perquè penseu que estem ficats en un forat, i que segons el nostre sonar submarí, després de moltes llegües de viatge, no hem trobat cap més lloc a tantíssima profunditat. Avui, doncs, 9 d'abril de 2016, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. Són ara mateix les 12 i... 3 minuts, amb una temperatura d'11.1 graus centígrads, una humitat del 49% i una pressió atmosfèrica de 1.007 hectopascals. Avui, Cal Rosal i Urban, en el lloc més alt del món, pel 107.3 de la vostra FM. Ara ja, després d'haver cobert la inapreciable distància d'uns 8.000 metres, i a falta de 3.000 metres per assolir les immediacions de l'estadi on es disputarà el derbi més animal de l'any. Perquè el nostre repte és intentar enfrontar la fauna contra la seva mare, la Terra. Creiem que ells poden ser els únics amb probabilitats per acabar derrotant el planeta Terra. Per acabar amb tot això, per acabar amb aquest conte. Però no patiu, no patiu. Ells la coneixen també, molt millor que nosaltres, i de ben segur que l'estimen més que nosaltres. Però a la vegada això també ens afavoreix. De fet, som optimistes, pensem que podem aconseguir alguna cosa positiva a la visita d'un dels camps més difícils de tota la Lliga de l'Univers. Vaja, com aquí, també una animalada de notícies i música repetida. I que avui no la repetirem, avui posarem un tema... Que carai, avui no la repetirem. Posarem un tema de Bon Jovi, una cançó que porta per títol Living on a Prayer... Sona algo així. Semblant això. I que esperem que us agradi moltíssim. Salutacions cordials. today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Bé, les 12 i 9 minuts, en el nostre espai de l'entrevista. Ara tenim una entrevista després del que hem dit, no? Del guió de Cal Rosal i Olubán, no? Que estan en el lloc més alt del món, sobretot perquè fa el motor i sobretot perquè fan el trial, d'aquests dos dies, avui i demà. Després estarem amb ells, anirem a Cal Rosal d'alguna manera o altra, o Olubán, i mirarem de parlar i copsar, doncs, les diferents maneres de pensar els diferents pilots que participaran allà, no? Toni Bou, Adam Raga, Fujijami, bueno, jo què sé, jo quasi no els conec massa, però bueno, és que a part d'això, també el diumenge tenim un partit, un partidàs, diguem, de primera línia. Jo el classificaria, doncs, el partit de la jornada, el partit que es disputarà al Municipal de Berga, entre el Berga Club Esportiu i el Matadepera Futbol Club. Per això tenim en Joan Prat a l'altra banda del fil telefònic, perquè ens en faci 5 cèntims d'aquesta última hora, també d'aquest partidàs que jugarà demà a partir de les 4:45. Joan Prat, bon dia. Bon dia. Bueno, nosaltres l'hem qualificat així, de partidàs, el partit que es veurà demà, al Municipal de Berga. Què et sembla a tu? Home... sí, ara mateix és el primer contra segon, empatats a punts. Bueno, un duel, clar, important per pot marcar una mica, no serà definitiu, però pot marcar una mica com acabarà la lliga. Abans d'anar directe al gra, t'imaginaves que el Berga Club Esportiu arribés a assolir, doncs, aquesta temporada en aquest lloc on està ara? Perdona, no t'he sentit. Que si t'imaginaves quan vas agafar el Berga, doncs vale, d'estar assolint, vale, ja, doncs, el lloc on estàs ara, on esteu. Vaja, on No, sincerament no, perquè nosaltres vam... Jo vaig... bueno, em van pintar un projecte aquí a Berga que vaig agafar, que era d'intentar pujar al Berga, però el Berga anava a jugar a quarta catalana. Llavors jo vaig a fer un equip que m'assegurava, que jo pensava que amb aquell equip pujaríem de quarta catalana. I al passar a tercera, pues, ostres, vam fitxar un jugador més, però l'equip era el mateix, i realment no m'esperava poder estar aquí on estem. Però, bueno, en part d'això és mèrit dels jugadors, del treball que han fet, i tal com més els he posat, més han agafat. I això és el que... El mèrit és, bueno, una mica de tots, però el més important dels jugadors. Els jugadors que, de certa manera, han sabut, doncs, copsar les teves idees que tenies, doncs, preparades per aquesta categoria, oi? Perquè sí, cada categoria potser és diferent, no?, de jugar. Sí, no, i a més era molt difícil això que dius, perquè, clar, hi havia poder uns quants jugadors nous, amb d'altres que hi eren. Ostres, és difícil el primer any poder assolir això. No. Però bueno, ara que estem aquí, l'objectiu ja l'hem canviat, vull dir, està a la força. Després d'uns inicis que semblava que, bueno, estàvem allà davant, no? Anàvem jugant allà davant, anàvem dels 4 primers, potser 4, 5, semblàvem que estàvem fent la feina ben feta, però de cop i volta resulta que la regularitat d'aquesta lliga també està marcant, doncs, com quasi totes, sí, no? Bueno, els llocs, sí, on vas, hem tingut... Volta... Sí. A la primera volta tots els equips intenten fer les coses bé, a la segona ja són menys els que les intenten fent bé, els que han... I, bueno, jo crec que aquí sempre hem entrenat bé, jo m'ho he agafat com... Bueno, com quan entrenava equips de categoria superior, doncs he fet el mateix, com si aquí fos... Bueno, els he entrenat igual, estava acostumat, doncs, a entrenar en primera catalana, doncs he entrenat aquests jugadors com si fossin de primera catalana. I jo crec que ells han absorbit bé això i bueno, i ara estem aquí, però, bueno, vull dir, queda molt, vull dir, tot que la feina feta no es pot negar, però queda molt. Són 24 punts i, bueno, pot passar de tot, vull dir, però, bueno, fins ara, molt bé. Hem tingut sort, fins ara, amb les lesions, amb... Bueno, ja hem tingut baixes, però, ostres, hem tingut baixes importants, uns dos centrals que tenia, i un que podia ser de central i de lateral, se'n van lesionar un als creuats i l'altre... Carai. Sort no han tingut. Quan hi ha lesions tan greus, sort no has tingut. No. Però bueno, i sort a la Lliga tampoc, perquè pots tenir sort dos, tres partits, però quan estàs a... Vull dir, la Lliga, jo per mi penso, tant a primera com a tot arreu, que és el més regular que hi ha. En una Lliga no pots dir que has estat de mala sort o que d'això, perquè són molts partits. Estiguéssim parlant d'una eliminatòria de Champions, de Copa... Sí, senyor. Sí que és diferent, però és que vull dir... Molt bé, doncs escolta, anem a centrar-nos en aquest partit que jugarà demà a partir de 4:45 aquí al Municipal de Berga. Nosaltres hem qualificat de partit de la jornada, un partit que s'ha de veure, sí o sí, que suposo que a més hi haurà gent, hi haurà molta gent al camp Municipal de Berga. Sol venir gent també a veure partits normals? Sí, mira... Jo porto bastants anys entrenant, bueno, vaig començar amb canalla i primer equip, i mai havia tingut tanta gent com tinc ara. De dir allò que vas, has estat a diferents equips i mai havia vist una grada tan plena com tenim ara aquí a Berga. I això et diré que ens ha sumat punts. Evidentment, juguen els jugadors, estan fent les coses bé, però tenir una grada com la que tenim, a més hi ha una grada jove també, a part de tot la grada, pues, de l'afició, pues, hi ha un els Berga fans, vale? Una enxada, no?, que dirien els argentins. Molt bé. I això són també, els, són també ultres? Suma, eh? Sí. Suma. Són ultres l'enxada? No, són podríem dir ultres, però no. Són bona gent, són bona gent. I no ens han fotut cap merder. Ara sí, animar, des de guanyis o perdis, animen fins a l'últim minut. I això, vulguis o no, encoratja els jugadors. Pues molt bé, molt bé. Clar que sí, doncs això ajuda. És el jugador número 12, que diuen, eh? Que hi hagi el camp ple. Doncs imagino que... Jo penso que la setmana, aquest diumenge, estiuran bastants jugadors de diferents equips d'aquí a la comarca, a mirar el partit, perquè és un partit, jo crec, superatractiu, amb el líder. Bueno, líder no. Bueno, és líder, perquè és líder, va primer. És líder. Anem empatats a punts, però és líder perquè és un equip que ha marcat més gols que nosaltres i n'ha encaixat menys. Vull dir, és el millor. Fins ara és el millor. Si nosaltres som capaços de poder guanyar, i et diré més, i no n'ha perdut cap. Ara. Mata de pena, no ha perdut cap partit de la Lliga. El Berga el superem amb una cosa, que hem guanyat més partits que ells. Sí, és l'única. Sí, senyor. Però la resta és tot a favor seu. Llavors, si nosaltres som capaços de poder guanyar aquest partit, sigui pel resultat que sigui, guanyar-lo, tot això se'ls anul·la. Perquè passa a jugar el diguéssim, el gol a braç particular, i si els guanyem, doncs tot això del gol a favor, més gols a favor, menys en contra, tot això no els hi serviria. L'abraix global, diguéssim, no els hi serviria. Passa per davant el particular. Clar. Allà què vam fer, allà? Allà vam empatar, guanyar amb 0-1 i ens van empatar 1-1. Ens van empatar 1-1 i vam acabar demanant l'hora perquè se'n van envalenturar. I vam empatar 1-1 i d'això. I ara, pues, bueno, és el que et dic, si som capaços de guanyar-los aquí a casa, nosaltres tindríem... No ens serviria el 0-0 perquè crec que és el global. Diguéssim, el 0-0 amb una eliminatòria de Champions serviria, però aquí no. Aquí és 1-1 el global i passes al general. Llavors necessitem guanyar-los per d'això. Sí, empatant 2-2 tampoc? No. No, llavors, no. Res, guanyar. Hem de guanyar. Escolta, molt bé, sí senyor, aquesta és la filosofia. Escolta, Joan, i a part de que hem de guanyar, ens hem de fixar també, per exemple, doncs, que vam empatar, que podem doncs, guanyar-los i que, a més, doncs, que els hi podem treure doncs, aquest zero que tenen en el casiller seu de partits perduts? Això és per el que he intentat motivar els jugadors, no? Vull dir, i els dic sincerament, em sap greu dir que no som el millor equip, perquè per mi sou els millors, però els números canten, la classificació és un DNI, tu mires i dius, hòstia, més gols, menys, els n'hi han fet menys, no n'han perdut cap, dius, ostres, nano, tu. Estan immaculats. Són un equip amb cara i ulls. I, però, bueno, motiva més, no?, de saber que ve un rival tan, tan fort, tan... Ostres. I això és una motivació bona, i a més a casa. Sí, sí. I a nivell tàctic, què hem de fer, Joan, per guanyar-los? Home, no, jo no solo canviar molt l'estructura de joc en funció de l'equip rival. Pots estar variant cada partit, pots allò, vull dir, recursos, crec que en tinc per fer per allò, però jo m'agrada sempre les plantilles que tinc, és inculcar-los a un estil de joc, una filosofia, i mantenir-la. Que el jugador sàpiga que juga, que sàpiga... Si no tens un equip molt inferior a la resta, han de ser els altres que es preocupin per tu, m'entens? Sí, sí. Nosaltres farem, ja et dic, lo que... No canviarem ni el sistema, ni la manera de jugar, ni la tàctica, i el que sí que variem és l'estratègia. La pilota parada l'anem variant, anem ficant diferents jugades, i ens dona molt fruit. Això serà una arma important per poder guanyar el mata de pera. Com definiries, doncs, el Berga tàcticament? És un equip? Home, és un equip consistent, és un equip sòlid. Normalment, bueno, els equips que solen entrenar solen fer pocs gols, i ofensivament, pues, tenim desequilibri. Sempre s'intenta buscar gent a davant, pues, que siguin, sobretot en bandes, bons a l'1x1, un mig del camp consistent, amb un equip estratègicament molt potent, jo crec que el més potent de tota la Lliga, i ja et dic, i és un equip més de sortir el contraatac, d'aprofitar els moments de joc, ser efectiu. Normalment sempre intento buscar el mateix a tots els equips, treure el màxim rendiment de la plantilla que tens. I clar, i ara a sobre estem, pues, aportant molt bon joc, però no és el prioritari és amb el que tens, amb els jugadors que tens, intentar aconseguir els màxims de punts possibles, competir. De res val intentar jugar com el Barça i no aconseguir punts. Sí. No, és que, clar, el Barça no és la... no és el fin de l'univers, saps? Vull dir, Casco ha fet molt mal. Jo crec que intenten jugar molts equips com el Barça quan no poden fer-ho. Saps què vull dir? Sí. No té pressa el Berga per guanyar els partits? Per el que et dius? No, són molt joves, la plantilla, però, bueno, estan... No, els partits... I no... És a base d'anar-los acuent, d'anar-los acuent, jugant? Sí, els anem... Sí, això, els tempos de partit els solem portar bé. Els solem portar bé perquè ara sí que hem guanyat partits molt, molt bé, però també n'hem guanyat durant tota la temporada quasi bé tots els partits per la mínima. Molt justos. Aquest últim al camp del Blanc també molt just. Ens el van disputar molt bé. I d'això, però, bueno, és portar els tempos i confiar en que al final acabaràs guanyant. Molt bé, jo també hi confio, Joan. Veig bé i veig el Berga, doncs, molt fort. Els últims 5 partits els ha guanyat tots 5, mentre que el Mata de Pera té una taqueta... No sé si en portem 7 o 8 de seguits. 7 o 8 de seguits guanyant, imagina't. Això no et garanteix el poder guanyar aquest partit, però, bueno... Hi ha alguna... Digues. No, dic, millor portar-los seguits guanyant que no. Sí. Saps què vull dir? Perdent, no? Sí, per això. Escolta, té algun home, el Mata de Pera, especial? Que... Sí, bueno, el Mata de Pera té un equip molt consistent, encara més que el nostre, té desequilibri davant, un jugador que era poder el més important que tenien a davant els va plegar, però clar, han agafat un parell de jugadors de primera catalana ara fa 2 jornades. Llavors, clar, hi ha el deuen suplir bé, suposo, saps? Clar. I, clar, el jugador més important, no sé si per motius de feina, un punta que tenien, que portava molts gols, els va plegar, però vull dir, s'han reforçat i d'això. Ja veurem com va. Això és un equip que vol pujar, no?, el Mata de Pera, pel que m'estàs dient, perquè els reforços encara agafen de més amunt. Sí, bueno, és un equip que ja porta 3 anys ja... crec que està fora de 3 anys aquí intentant, bueno, que l'altre any van quedar tercer, és l'equip que li tocaria pujar per... O sigui, les coses no van agafem un equip, vinga, pugem, no, vull dir, hi ha un procés d'adaptació i el Mata de Pera l'ha fet, saps què vull dir? Molt bé, sí, està preparat, ja pensat i preparat per el que dius, per aquesta feta, no? Sí, no, com tenen el Berga, mateix... Que... Bueno, no, perquè també ara mateix estem d'allò, però ha sigut més, tot més, molt més ràpid, i el Mata de Pera doncs, ja porta uns anys aquí. Sí, igual sí. Que el Can Trias, que està tercer, 8 punts, ja porta uns anys aquí competint per intentar pujar. No, no, i el que dius, que t'han sorprès doncs, la plantilla, no?, del Berga, que, doncs... Han agafat bé el... S'ho han merescut, cada jugador té molt clar el rol que ocupa dins l'equip i bueno, ho estan portant bé. Molt bé, Joan, tenim baixes per aquest partit? Bueno, la de l'Òscar, d'equip Porreig, el Fosquis, i que es va lesionar, i els lesionats ja de... que ha comentat abans. Des del començament de temporada, que els es van centrals. A l'Alberic i així al Joder. La resta no, la resta algun tocat, el Nabil una mica, que és un jugador important, però no... però crec que podrà jugar. Molt bé, doncs, Joan, escolta, ja no t'emprenyem més. I, voldries dir alguna última cosa? No, res, res. Està bé que feu programes d'esport i d'allò i que... perquè programes d'alt nivell sempre n'hi ha, però programes d'esports de la comarca i tot això, doncs, s'agraeix, sigui el que sigui, sigui de ping-pong, de futbolín o de futbol, no? Vull dir, s'agraeix que feu aquests programes. Molt bé, Joan, doncs moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Porreig i et diré una cosa, abans d'acabar la temporada hauríem de tornar a parlar, a veure com està això, però creiem que nosaltres anirem primers i si no anem en part en parlarem perquè podria ser que hi hagués alguna altra sorpresa, oi? Perquè si classifiquem doncs, a segona posició també no és per tirar-ho, No, ja... ja es firmava a principi de temporada això, si ens ho haguéssim dit no ens ho haguéssim cregut. Sí, molt bé, però a veure, és això que et dic, doncs en parlarem d'això més endavant, quasi doncs al final de temporada. Moltes gràcies, Joan, per tenir la trucada. Molt bé, a vosaltres. Adeu. Per fer aquests programes. Vinga. Que hi hagi molta sort demà, a guanyar. Vinga, eh? Gràcies. Adeu. Vinga. Adeu. Vaya partidàs, eh? I a més que estava parat, no?, de la gent que anava al camp del municipal de Berga, no?, a veure partits, no? Sembla que la gent s'hagi tornat, doncs, a involucrar, doncs, i veure el seu equip del seu, diguem, del barri, d'allà, de Berga, Doncs això, doncs, aquest partit és un partidàs, que no s'ha per perdre, doncs, la gent que juga, doncs, en aquestes categories d'aquí, de les territorials o catalanes, que es diuen ara, que no conto que s'ho vulguin perdre. Primer contra segon, 60 punts contra 60 punts, tan sols a Mata de Pera és primer perquè no n'ha perdut cap i perquè també porta més gols a favor i en contra, i menys en contra que el Berga. Però bueno, el Berga pot solucionar doncs, amb una victòria, com deia el Joan Prat, una victòria que la tenim a l'abast. Serà diumenge a partir de 2:45 al Municipal de Berga! Vinga, ens queden 2 minutets. Anem a començar l'agenda, que avui tenim una agenda apretadíssima, ja heu vist, Hem de trucar també, hem de parlar doncs, amb el president de la Federació Catalana de Darts, en Maria Salvador. Hem de parlar doncs, de les motos, del trial d'aquí, Cal Rosal i Urbana, campionat, un campionat del món, quasi res, no? I d'aquest partit que hem parlat fins ara amb el Joan Prat, amb el seu tècnic. I em sembla que és un cap de setmana pletòric per aquí a la comarca del Berguedà. Doncs dit això, quatre parrafades, doncs meves, el que ha dit el Joan, no, meves sí. Però el Joan no ha anat molt bé, molt directe, i ha explicat doncs el que ell creia doncs que s'havia de dir, no? I que nosaltres no sabíem. Nosaltres no sabíem, perquè nosaltres no tenim la bola. Tot i que algun dia o alguna temporada m'ho podria pensar, d'agafar una bola i a més anar trucant i anar emprenyant a la gent, però em sembla que no, ells també els agraden, i a nosaltres ens agrada que els agradi, doncs, de que la gent sàpiga doncs els seus patiments, no? Però si no, mira, si no, també podríem agafar una boleta de cristall i parlar nosaltres sobre la boleta, doncs aviam què ens diu, no?, sobre els temes de les diferents entitats esportives, oi? Doncs vinga, va, no ens enrotllem més. Veterans, Lliga Intercomarcal, grup A, partit per avui a partir de les 5 de la tarda, per Ignasi Puig, Cal Rosal, i un altre per demà a partir de les 11, Artés Predenc. En tenim dos més i són el grup C. A partit per avui, tots dos per avui, a partir de les 5 a la capital, Berga, Vilafruns, i a partir de les 7, Fruitusenc, Gironella. Pel que fa al trial, doncs campionat del món, avui i demà Cal Rosal i Olvan seran les seus d'una de les proves d'aquesta competició que es posarà en marxa a partir de les 11 del matí, tant en la jornada d'avui com en la de demà. Dos quarts, hem arribat a dos quarts en punt per la una del migdia. Anem a passar la primera part, doncs, de la nostra estimada publicitat. Fins ara mateix. Tens televisió per cable? Si és així, escolta. Ara pots tenir televisió, telèfon i internet a la mateixa companyia i a uns preus reduïts. Telèfon sense canviar de número per 10 euros al mes i els jubilats, 8. Internet amb velocitat de 2 megas reals i 17 euros al mes i telèfon més internet sols per 26. Són temps d'estalvi i cal aprofitar-ho. Tecnocolor t'ho passa fàcil. Estalvia fins al 60% a la teva factura actual. I si no tens televisió per cable, nosaltres et facilitem aquesta gestió. Informa't sense compromís trucant al telèfon 93 838 1063 o visita'ns a Serviço. Som distribuïdors oficials a Porreig de la televisió per cable, telèfon i internet. Viu al parc. La xarxa de parcs naturals garanteix un equilibri territorial i ambiental als 100 municipis del seu àmbit geogràfic. La Diputació de Barcelona gestiona una xarxa de parcs naturals formada per 12 espais d'alt valor paisatgístic, ecològic i cultural i protegeix els valors agrícoles i forestals. Per conèixer millor i gaudir d'aquests espais, la xarxa de parcs naturals té en marxa el programa Viu el Parc, un conjunt d'activitats obert a tothom i totalment gratuït per als participants. El programa inclou activitats plàstiques, escèniques, musicals, literàries o folklòriques, com també de difusió i descoberta del patrimoni natural i cultural, un programa de passejades guiades. El programa Viu el Parc es realitza tant dins els mateixos parcs com en els municipis que els integren. Viu el Parc. Serviço. Il·luminació espectacular. Serviço. Sonoritzacions. Serviço. Discoteca mòbil. Serviço. Lloguer d'equips de so. Sonoritzem festes majors, fires, concerts. Amenitzem casaments, festes escolars, banys d'escuma. Organitzem la festa a mida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Serviço. 93 838 1063. Colònia Pons, Porreig. Vets Gironella. Servei i productes veterinaris. Clínica i consultori de petits animals. Servei a domicili. Clínica d'èquids. Odontologia de cavalls. Suplements nutricionals i molt més. Tenim tarifes planes en serveis veterinaris. Vine a informar-te. Ens trobaràs a l'Avinguda Catalunya 67 de Gironella o al Facebook i també... Molt bé, passen 4 minuts de 1:15 ja. Estem a la tercera catalana preferent sènior masculina, primera fase, grup B. Estem a la 23a jornada i estem parlant d'handbol, Handbol Garbí de Palafrugell B, handbol Berga. Aquest partit es jugarà doncs, al pavelló municipal de Palafrugell. Tenim una classificació doncs, que mana, encara mana, del Joventut Handbol Mataró Atlètic amb 43 punts. El segon és el Club Handbol Vall d'Oreig, que marxa amb 39 punts. El Club Handbol Montgrís, tercer, amb 36. I a la novena posició trobem el rival d'aquesta setmana de l'Handbol Berga, l'Handbol Garbí de Palafrugell B, que porta doncs, de 22 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 3. Déu-n'hi-do, el líder, el rei de l'empate, I 12 partits perduts, quan vam parlar amb el Quico, vam tenir el Quico aquí doncs, un programa, no fa gaire. Ens va dir que era molt difícil d'empatar partits doncs, amb vol, I bueno, aquí tenim doncs, una mostra dels que tinc, dels 5 equips que tinc aquí, tan sols l'Handbol Garbí de Palafrugell B n'ha empatat 3, N'hi ha dos que n'han empatat un. Doncs això, era per això, no? Perquè, clar, costa d'empatar amb l'Handbol, I 12 partits perduts. Un fa un total de 17 punts, mentre que l'Handbol Berga marxa a la seva mala posició, com és la del número 13. De 23 partits jugats, n'ha guanyat 5, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 18. Fa un total de punts de 10 punts. Aquest partit la podreu veure doncs, a Palafrugell. Serà demà, a partir de les 12 del migdia. 17 punts contra 10 punts. No són masses, Allà estem, Allà estem per superar aquesta tretzena posició demà a partir de les 12 a Palafrugell. Anem a parlar de futbol sala. I anem a parlar de les noies. I ens posem a la segona divisió femenina, grup 2. Estem a la 23a jornada. Puigcito, futbol sala, Casserres, Poble Sec, Associació de Futbol. Doncs resulta que aquest partit s'havia de jugar al pavelló municipal de Casserres, però ha sigut ajornat i jugarà el dia 29 d'abril. Tenim que és una classificació encara mana pla de Llobregat. És líder amb 60 punts. El Puigcito Casserres, amb un partit menys, està a un puntet només del líder. El futbol sala Olesa B marxa a la tercera posició, 46, ja una mica més, ja a 13 punts ja del Casserres. També trobem doncs, el seu rival, que hauria sigut el seu rival aquest cap de setmana, el Poble Sec, Associació de Futbol, marxa a la novena posició amb 29 punts. I també hi trobem doncs, el futsal Cardona, que s'està espavilant una miqueta, marxa a la 15a posició amb 13 punts. Doncs anem a tocar les estrelles amb la primera divisió de futbol sala femenina. Estem a la 23a jornada, Majadahonda, futbol sala Porreig. Amb una classificació doncs, que hi ha l'Atlético de Madrid, Fèmines Navalcarnero, que marxa amb 61 punts, el Burela Futbol Sala Pescado Rubén amb 59, l'Agrupació Deportiva Corcón amb 52, el Rubí Futbol Sala amb 37 punts, el Futbol Sala Gironella el trobem a la 11a posició amb 23 i el Majadahonda Futbol Sala el trobem a la 12a posició, un lloc per sota amb 19, a 4 punts dels de Gironella. Majadahonda Futbol Sala, Futbol Sala Gironella. Anem a canviar de gènere, anem a parlar dels masculins, a veure si tenim una mica més de sort amb els masculins. Tindrem més sort, ja us ho dic ara, tot i que no la tindrem tota, no la tindrem al 100% la sort, Però bueno, amb els masculins tenim un partit, tenim diversos partits. Estem parlant ja de la Lliga Segona Divisió Catalana, grup 4, estem a la 19a jornada. Sant Sadurní Futbol Sala B, la Pobla del Llat Club de Futbol Sala al camp on jugarà aquest partit serà el pavelló municipal de Sant Sadurní. L'àrbitre Pau Cintes Abril. Tenim que una classificació que és líder el Castellgalí Club de Futbol amb 38 punts. El Sant Sadurní Futbol Sala, l'equip, el rival de la Pobla de Lillet, marxa a la segona posició amb 35, a 3 punts del líder. L'Ullestell Futbol Sala és tercer a 32, també a 3 punts del Sant Sadurní. Déu-n'hi-do. I la Pobla de Lillet, doncs, és novè. Marxa a la és novè a marxa amb 12 punts. De 13 partits jugats n'ha guanyat 4, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 9. 42 gols a favor per 63 en contra, mentre que el Sant Sadurní Futbol Sala B, que deia, en marxa a la segona posició amb 35 punts. De 16 partits jugats n'ha guanyat 11, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 3. 99 gols a favor per 51 en contra. Difícil partit per les de la Pobla de Lillet, que jugaran aquest partit al pavelló municipal Sant Sadurní. Serà precisament avui, a partir de les 4 de la tarda. AEK Sant Cugat, Club... Mare meva. Club Futbol Sala, Ciutat de Berga, el camp municipal Sant Cugat de Ses Garrigues i l'àrbitre Marcos González Contreras. El Castellvell també trobem aquí en aquesta classificació. El Castellvell Futbol Sala marxa a la quarta posició amb 30 punts. El Futsal Cardona és desè amb 12 punts. I el rival del Club Futbol... Futbol Sala Ciutat de Berga marxa a la dotzena posició, un lloc per sota dels de l'AEK Sant Cugat amb 8 punts. Tenim que, doncs, que l'AEK Sant Cugat porta 11 punts, 15 jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 2, n'ha perdut 10, mentre que el Club Futbol Sala, ara Ciutat de Berga, marxa a la dotzena posició amb 8 punts, de 15 partits jugats els mateixos que els de Sant Cugat, n'ha guanyat 2, un menys, n'ha empatat els mateixos 2 i n'ha perdut un més, lògicament, a 11. 34 gols a favor per 64 en contra. 11 contra 12, 11 punts contra 8 punts. Una bona oportunitat per Club Futbol Sala Ciutat de Berga retrobar les seves forces i treure alguna cosa positiva a Sant Cugat i diguem que, doncs, si més no avançar-los, atrapar-los en la classificació. Serà avui a partir de les 5 de la tarda. Un altre Futbol Sala Porreig, Bellver Club Esportiu, el camp municipal, pavelló municipal de Porreig i l'àrbitre Daniel Russo Gómez. El Bellver Club Esportiu marxa a la setena posició amb 18 punts. De 15 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha empatat 3, n'ha perdut 7. 51 gols a favor per 62 en contra. Mentre que el seu rival d'avui, el Futbol Sala Porreig, marxa a la vuitena posició, un lloc per sota, amb 15 punts. De 15 partits jugats n'ha guanyat 5, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 10. 44 gols a favor per 62 en contra. Mira, els en contra tenen els mateixos. 62-32, eh? Doncs vinga, amb aquest partit el podreu veure al pavelló municipal de Porreig, que esperem que hi vegi molta gent, perquè la setmana passada vam tenir en Miquel Crespo, el president, que es queixava una mica, doncs, de la gent, que no sabia què feia els dissabtes a partir de les 6 de la tarda. Doncs mireu, una altra bona ocasió, dissabte a les 6 de la tarda, què fem? No hi ha el derbi, no hi ha el partidàs a Berga, no hi ha trial, no sé si jugarà alguna cosa, si jugarà algú més, el Barça juga quarts de nou, no hi ha cap excusa per no visitar el pavelló municipal de Berga. Avui, a partir de les 6, Futbol Sala Porreig, Bellver Club Esportiu. I el que dèiem, el 50-50 Futsal Cardona, Baganer, Centre Cultural Recreatiu, el pavelló sí que el sabem on jugaran, serà el de Municipal de Cardona. El que no tenim és l'àrbitre, Aneu preparats? Aneu preparats, poder, ja us veus deixant el pit allà a l'entrada, el qui vulgui agafar-lo, que l'agafi i que foti una bona pitada allà a l'entrada, com si toqués l'himne de la selecció espanyola. Ai, la selecció espanyola, l'himne espanyol. I apa, i anar fent, una bona pitada, ja ho. I si no, bueno, ja hi haurà algun encarregat a aquella hora per repitar-lo aquest partit. Doncs vinga, tenim que el Futsal Cardona marxa a la desena posició amb 12 punts. De 15 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 3, n'ha perdut 9, 56 gols a favor per 79 en contra. Mentre que el Baganer, Centre Cultural Recreatiu, amb hores baixes, també vam parlar amb l'entrenador, en aquest cas, del Baganès, també va dir que era molt difícil doncs, mantenir un equip a aquesta categoria, tant amunt allà com és a Bagà, i que, bueno, estaven fent malabars, no?, per jugar els partits, eh? Sempre amb manca de gent. Doncs esperem també, desitgem pel Baganès, que aquest partit doncs, de Cardona, bueno, són macos els de Cardona també, els tenim aquí propet, estan aquí a tocar, eh? Un bon partit es podrà veure a Cardona. Serà avui a partir de les 7 de la tarda, eh? Desè contra sisè, 12 punts contra 19. I anem a reenganxar l'últim cromo del futbol sala, i no és una altra que la Lliga Primera Divisió Catalana, grup 4. Estem a la 19a jornada. Futbol sala PSC Imagín Casserres, futsal Atlètic Vila Torrada, una altra partidasa, eh? El camp Pavelló Municipal de Casserres i l'àrbitre Joan Rieder Segovia. Tenim que una classificació que és líder, futbol sala PSC Imagín Casserres amb 38 punts. De 15 partits jugats n'ha guanyat 12, n'ha empatat 2, n'ha perdut 1, 74 gols a favor per 39 en contra, mentre que el futsal Atlètic Vila Torrada ara és segon, déu-n'hi-do, una altra temporada més, un altre any més, fent grans temporades dels de Vila Torrada, dels vegencs. Marxen a la segona posició, 33 punts a 5 punts del Casserres, això sí, un partit més. N'han guanyat, de 16 n'han guanyat 10, n'han empatat 3 i n'han perdut 3. 83 gols a favor per 52 en contra. El tercer és el de la vinícola Futbol Sala Montbui, 32 punts a un punt de l'Atlètic Vila Torrada, que li ha pres la plaça, de la segona posició. El Club Esportiu Futbol Sala Santpedor també el trobem, i és el quart, amb 28 punts. El Navàs també hi està ficat per allà, però marxa a la novena posició amb 16 punts. Doncs un bon partit que es veurà a Casserres avui a partir de 6:45. Mira, mitja hora abans, després de que comenci el del Futbol Sala Porreig. Doncs això serà primer contra segon, 38 punts contra 33 punts. Partidàs a Casserres també avui a partir de 6:45. Vinga, 12:48 minuts, anem a repassar, doncs, què toca repassar ara, a aquesta hora? Doncs toca repassar, doncs, aquest tema. Tararí, què t'he dit? Amb qui? Doncs amb el president de la Federació Catalana d'Arts, amb Josep Maria Salvador. Josep Maria, bon dia! Bon dia! Com estem per aquí, a aquestes terres de baix? Doncs avui estem a Salou visitant i veient també els esportistes catalans i federats que participen en altres competicions d'altres modalitats de dardos electrònics en aquest cas, i estem a Salou. I la veritat és que un sol espaterrant, calor en fa el sol, però l'ombra encara s'està una mica fresquet. Déu-n'hi-do, doncs a punt d'anar a la platja molta gent, no? Bueno, de fet, sí, hi ha bastants turistes i gent forània que sí, que ja amb aquest temps ja fan platja, ja. Estem a prop de la platja, Joan Maria? On juguem? No, no, bueno, sí, sí, no. Estem a uns 10 minuts de peu de la platja. 5 minuts, potser. 5 minuts de peu de la platja, només. Molt bé, doncs jo venia... També, relativament molt a prop. Molt bé, i tant a prop. Quines notícies darreres hi ha aquest cap de setmana? Doncs mira, primer de tot revisarem els resultats dels clubs del Berguedà i del Bages a la novena jornada de la Divisió d'Honor. Parlarem dels partits programats per avui i la punt final el dedicarem no a notícies internacionals, sinó al decès d'en David Montner, que va traspassar aquesta setmana. Doncs comencem parlant de què van fer la xarxa i el Novas. Doncs mira, la xarxa jugava contra el Tritonio. El cap de setmana passat, si us recordem, hi havia un Open a Alcalá de Henares, un Open de darts punta de cer amb molts premis en efectiu i, la veritat, molt suggerent i molt atractiu i interessant pels esportistes. I, doncs, per això, doncs, com que molts esportistes del Tritonio Club d'Arts es van desplaçar a Alcalá de Henares, el partit contra el Club d'Arts de Xarxa va acabar ajornat. El Tritonio tenia 4 baixes bastant importants i doncs això va provocar que el partit quedés ajornat. Per altra banda, el Barrio Navàs, el Club d'Arts Navàs, va perdre 2-7 contra el Club Esportiu UB d'Arts. Un partit molt renyit, malgrat el resultat, on l'encert dels dobles del Club de Palafrugell doncs, va fer que el resultat final quedés declinat per part del UB d'Arts. El Baix Camp va guanyar 5-4 al LligasRG.cat amb 180 del Gavi Oliver, David García i en Jonathan Carrillo, del Baix Camp, i de l'Agustí Verdaguer, del Club d'Arts Olot. I també destacar d'aquest partit de l'Òscar Vera, un primer partit d'aquesta temporada d'aquest jugador lleidatà, l'únic jugador lleidatà de la federació, i que va fer un tancament de 114 punts. No és el més alt que tenim registrat en aquesta temporada, però com que són tancaments de més de 100 punts, queden registrats per les estadístiques finals. Per altra banda, el Palafrugell va guanyar 8-1 contra Guardiola, el Club dels Guardiola de Manresa. Destacar un 180 de la José Sánchez, del Palafrugell, i per altra banda, un altre 180 de l'Avelino Almazán, jugador del Club d'Arts Guardiola, un dels degans del Club d'Arts Guardiola. Per altra banda, es va celebrar també es va quedar ajornat, perdó, a les Plugues Aigües Toses, també pel mateix motiu que el Tritonio. Clar, molts esportistes, quan coincideix una competició on hi ha molts diners en premi, doncs, home, és suggerent doncs, anar a competir en aquestes competicions, i és per això que també van ajornar el partit. Per altra banda, però, es va celebrar també un dels partits que hi havien ajornat, que és el Club Esportiu Vidar, que va guanyar 8-1 sobre les Plugues. Destacar de les Plugues un 180 per part de Francisco Caparrós. Tot i així, aquesta setmana tenim la jornada 10, on tenim 5 partits programats, i la setmana vinent recuperarem o tornarem cap al Destí Winmow, el 5è Open del Destí Winmow, que se celebrarà a Tritonio, al Malgrat de Mar. Molt bé. I la classificació, com van els nostres equips? Doncs mira, la xarxa va cinquena, amb 5 victòries i 3 derrotes, 18 punts, i el Navàs encara no ha assolit cap victòria, i per tant va a 9è i va en última posició. Tot i així, l'Aigües Toses no ha perdut cap partit, va primer, el Palafrugell amb una sola derrota va segon, el Baix Camp i el Tritonio anirien a continuació, el Baix Camp amb 3 derrotes, i el Tritonio només amb una derrota, però com que té partits ajornats, doncs queda en aquest rellevat a la quarta posició. En sisè lloc, el Club Esportiu Vedars, que amb aquestes dues victòries d'aquesta setmana passada doncs, ha esgraonat amb 4 victòries i 5 derrotes al sisè lloc. El Guardiola, amb 3 victòries i 6 derrotes, va a continuació amb 15 punts. En vuitè lloc, el Lligas ABG, amb 2 derrotes, i les Clubes amb una sola victòria, perdó, amb una sola victòria i 7 derrotes, que ocupa el 9è lloc. El Navàs, sense cap victòria, 9 derrotes, ocupa la darrera posició d'aquesta classificació de la Lliga Catalana Divisió d'Honor. Molt bé, pues, fa molt vent, Joan Maria, per aquí. Sí, sí, sí, ho deveu notar amb la comunicació, que aquí bufa bastant l'aire, s'agira bastant. Molt bé, doncs passem a les competicions de darts per avui. Doncs mira, avui es juga la desena jornada de la Lliga Catalana de Divisió d'Honor, on el Club d'Arts de Xarxa de Puig-reig rebrà la visita del Club d'Arts Guardiola de Manresa. A l'anada, la Xarxa va guanyar el partit 2-7, el va resoldre fàcilment a les individuals, als partits individuals, i l'any passat a casa Sesteros van guanyar per 5-4 el Guardiola de Manresa. Amb el tarannà que porten aquesta temporada, els dos clubs tot fa pensar que sobre paper, a priori, sobre paper, que els de Puig-reig doncs, són els favorits per guanyar el partit. Però tot i així doncs, han d'anar en compte perquè s'han d'assegurar la victòria. I per això hauran d'estar concentrats i jugar en el seu màxim nivell. Perdó, perdó, Joan Maria. Perdó, m'has dit, aquest partit és per avui? Sí. Club d'Arts de Xarxa, on juguen? A la Xarxa. Club d'Arts de Xarxa. Club d'Arts de Xarxa. Guardiola, del Bages. Molt bé. Manresa. Molt bé. I juguen aquí a casa, a Puig-reig. Per tant, serà un partit que els que ens esteu escoltant us podeu apropar al carrer Alzina, on a les 5 de la tarda estarà aquest partit i podreu gaudir d'una jornada d'arts i de veure els vostres esportistes jugant a casa. Molt bé. Per altra banda, el Navàs juga contra el Palafrugell. El Navàs rebrà la visita del Palafrugell i buscarà la primera victòria davant d'un equip que només ha seguit un partit. Per tant, serà un partit complicat i difícil per part del Navàs. El partit d'anada el va perdre 2-7, que va ser favorable als esportistes del club de Palafrugell. Per tant, doncs, sobre el paper també hauríem de dir que el favorit en aquest partit seria el Palafrugell. Però, com ja sabem i ja hem vist durant totes aquestes temporades que estem parlant de darts, els darts va com va i l'encena de dobles el que realment mana al final del partit i, per tant, doncs, és el que marca qui és el guanyador del partit. Per altra banda, també hi ha per aquesta setmana programats el Club Esportiu B d'Arts de Palafrugell contra el Club d'Arts d'Aigüestoses. L'Espluga rep la visita del Lligres a ADG.cat, l'equip d'Olot haurà de viatjar al Baix Llobregat per jugar contra l'Espluga. I, per altra banda, el Baix Camp i el Piritanyó, que van jugar el partit avançat. Per tant, aquesta jornada no juguen perquè ja van avançar el seu partit. El resultat va ser 6-3, favorable al Baix Camp, un partit que vaig tenir l'honor i el privilegi de poder veure en directe i de poder-lo seguir. I la veritat, va començar favorable al Baix Camp, que va dominar de dalt a baix el partit. Un partit que cal dir també que el Piritanyó, malgrat perdre, va fer i va mereixer molt més que no pas un 6-3, però que l'encert dels dobles per part del Baix Camp, dels jugadors de Reus, doncs va propiciar que s'emportessin la victòria clarament per un resultat de 6-3. Molt bé, doncs anem a la punt final de la secció de darts d'aquesta setmana. Doncs sí, aquesta setmana no parlarem d'una punt internacional, sinó parlarem del traspàs de David Monné. En David Monné va ser president d'honor de la Unió de Federacions Esportives Catalanes, per tant, la Federació Catalana de Darts, com totes les federacions catalanes esportives, som membres d'una associació, una organització, amb la qual nosaltres compartim recursos i serveis per la nostra gestió de les nostres competicions. Llavors, aquesta unió, aquesta agrupació és la Unió d'Esportives, la Unió de Federacions Esportives Catalanes, la UFEC. En David Monné fou president durant molts anys, durant 18 anys, des que va assumir el seu càrrec el 1996 fins al 2014. Va ser nomenat president d'honor el 2014 mateix i va rebre la medalla d'or de la Unió de Federacions. David Monné va ser nascut el 19 de març del 1933 i va arribar al càrrec el 96 després d'haver presidit la Federació Catalana de Natació entre els anys 1977 i 81 i entre el 85 i el 95, i havia estat al capdavant de la Federació de Rem, també president de la Federació Catalana de Rem, entre el 64 i el 67 i entre el 68 i el 70. Durant aquests 18 anys va dirigir l'organisme de la Federació Catalana de la Unió de Federacions Catalanes i que, la veritat, va passar d'un pressupost de 120.000 euros a 25 milions d'euros que són en l'actualitat. Per tant, doncs, va ser un gran dinamitzador, potenciador i també un visionari de l'esport català que va fer doncs, que l'esport català estigui avui en dia com un referent no només a l'Estat, no només a nivell nacional, sinó també a nivell europeu i mundial. Doncs... David Monné... Sí? No, digues, digues. Sí, també marcar i també recordar que en David Monné ens va col·laborar o ens va donar molt de suport en un moment molt clau de la Federació Catalana de Darts, el 2010, moment en què hi va haver-hi un temps d'impàs dintre de la Federació Catalana de Darts i que gràcies al seu suport i la seva empenta, doncs, nosaltres doncs, vam poder arribar a on estem ara en l'actualitat. Una federació reconeguda a nivell internacional, una federació amb competicions regulars, una federació en què tenim esportistes que els classifiquem directament pels màsters mundials i, en fi, un gran suport que sense la seva voluntat i el seu apreci cap a l'esport i per Catalunya, l'esport català no estaria actualment ara. Molt bé, Joan Maria, és que... val a dir també que potser era millor fer l'entrevista o parlar d'aquests temes dels darts avui aquí fora que no pas a dins, perquè hem parlat a dins i a dins sí que era un temperi impressionant, eh? Sí, no, estava jo dintre la competició i no t'estava sentint res. Jo t'he dit un moment, però jo no sé ni el que has dit. Jo, la veritat és que estic dintre una competició dintre l'hotel amb més de 1.000 esportistes, és una competició de darts electrònics. Sí. Darts electrònics funciona completament diferent a lo que és l'esport federat. Aquí la gent, doncs, per jugar posa uns diners i, clar, aquests diners després han destinat a subvencionar doncs, aquestes competicions i per això hi va tanta gent i està tan participativa. Molt bé, Joan Maria, alguna coseta més? Doncs no, res, una setmana més. Agrair a Ràdio Porreig doncs, que ens ofereixi aquest espai per poder divulgar i per poder parlar del nostre esport, que són els darts. Gràcies a tu, Joan Maria, per ser-hi. Moltes gràcies. Ens retrobem dissabte vinent. Doncs que la setmana vinent. Que vagi molt bé per Salou. Merci. Adéu. Adéu. Doncs vinga, ens acomiadarem de la secció de darts dient que avui sí que hi ha partit aquí a Porreig i és que hi ha un derbi intercomarcal, Club d'Arts La Xarxa de Porreig, Club d'Arts Guardiola de Manresa, a partir de les 5 de la tarda. Ens passem un minut de l'hora, anem doncs, a passar la segona part de la nostra estimada, benvolguda publicitat. Residència Sart Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. En Xavi Hernández i la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport. L'esport és molt vàlid per triar el bon camí a la vida. No costa res fer exercici, s'ha de trobar temps. És salut, tant física com mental. Fent esport, sempre hi guanyes. Penja't una medalla. Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat. Diputació de Barcelona. Joieria Maite. 30 anys d'experiència, serietat i confiança. A Berga, comarca i també a Barcelona. Joieria, plateria i objectes de regal. Compra i venda d'objectes de plata i or amb llicència autoritzada. Li comprem les seves joies als millors preus del mercat. Si vol, vindrem al seu domicili en hores convingudes. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Experiència, serietat i confiança a Berga i comarca. Plaça Ciutat, número 5, telèfon 93 822 19 66. Les 13 i la 1 i 3 minuts, un altre. Comencem el bàsquet i comencem el bàsquet amb una setmana que no tampoc ha pogut ser aquí en Josep Vilardell per parlar-nos del bàsquet. Nosaltres, doncs, l'anirem a fer nosaltres, a la nostra manera. Tot ja estarà bé, també, perquè alguna cosa direm. Sobretot ens fixarem doncs, en els equips d'aquí, que són els que realment importen, són els que realment ens escolten, són els que realment ens fan viure. Comencem pel bàsquet femení. Ara estem ja a la Sots 25 femení, segona fase, el grup 3, segona jornada, s'acaba d'encetar aquesta competició, Club Bàsquet Cubella, Sant Sat Gonfaus Bàsquet Berga. És líder Badruna Gràcia, d'un partit guanyat, doncs un partit jugat n'ha guanyat un. El Berga, el Sant Gonfaus Berga és el segon, perquè el Club Bàsquet Parets B i el Club Bàsquet Cubelles no van jugar el seu partit. O sigui que el Sant Gonfaus Bàsquet Berga està posat aquí en la web, doncs, com a segon, amb un partit perdut. Aquesta setmana s'enfronten Club Bàsquet Cubelles, que no en sabem res, contra Sant Gonfaus Bàsquet Berga. El partit serà per demà a Cubelles a partir de les 5 de la tarda. Canviant de gènere, anem a parlar dels masculins, i ens fixarem, doncs, en els Sots 25 masculins, territorial de Barcelona, grup 5. Estem a la 24a jornada, Club Bàsquet Castellet, Club Bàsquet Porreig. És líder el Club Bàsquet Navarcles, amb 44 punts. Segon és el Bàsquet Cardona, amb 40. A la tercera posició trobem el Club Bàsquet Porreig. A la sisena, Club Bàsquet Navàs, Taverna La Melé, amb 35 punts. El Club Bàsquet Llívia Puigcerdà, ST, amb 35 punts, també. I el 14è trobem, doncs, l'Imesa Sallent, que és el cuer de la competició ara mateix, amb 27 punts. Doncs el Club Bàsquet Castellet, que és el rival del Club Bàsquet Porreig aquesta jornada, marxa a la 13a posició. De 23 partits jugats, n'ha guanyat 6, n'ha perdut 17. Anava a dir les carastes, però tampoc no ens entrarem gaire de res. 29 punts totals, mentre que el Club Bàsquet Porreig marxa a la tercera posició, que hem dit. De 23 partits jugats, n'ha guanyat 16, n'ha perdut 7. 39 punts totals. Tenim aquest partit, que és per demà, a partir de 6:45, i enfrontaran el Castellet, que és 13è, amb 29 punts, i el Club Bàsquet Porreig, que és tercer, amb 39. A la segona categoria masculina, fase prèvia, grup 1, estem a la 26a jornada, VIP Bàsquet Berga, Club Bàsquet Castelldefels B. És líder del Club Bàsquet Igualada B, Elena Felú, amb 44 punts. El segon, estem bé, amb 44 punts, és el Bàsquet Club Sant Joan d'Espí. I a la tercera posició trobem el VIP Bàsquet Berga, amb 43, a un puntet, a una sola victòria, una altra vegada. Com estem recuperant una altra vegada? Mare meva, com estan a la capital, El Club Bàsquet Castelldefels, bé, el rival d'aquesta setmana del Club Bàsquet Berga és el 7è. De 25 partits jugats, ha guanyat 13, n'ha perdut 12, amb 38 punts totals. Després en farem una mica més d'esment. També trobem el Cerveros Artés, que marxa a la 12a posició, amb 36, a 2 punts dels de Castelldefels, que esperem que siguin s'empati ja, perquè els haguem guanyat. Aquest partit jugarà VIP Bàsquet Berga, jugarà demà a partir de 6:45. Trobarem que, doncs, el Bàsquet VIP Bàsquet Berga marxa a la tercera posició, tercer contra setè, 43 punts contra 38. Un partidàs també a Berga, serà a partir de 6:45 al pavelló municipal. Doncs pel que fa, doncs, a l'ICL Manresa, té l'infermeria plena abans d'un match clau, L'ICL dona d'alta Sandul, tot i que no s'ha pogut entrenar durant bona part de la setmana. L'ucraïnès serà a la llista de convocats davant l'Iberostar Tenerife. El Manresa espera l'Iberostar amb Dejan Musli, amb problemes al tendó d'Aquiles, Grigonis tocat a l'esquena, i Costa i Oberchenko amb gastroenteritis. Tanmateix, per al partit contra els Canaris... Sobre la gastroenteritis, Ivonne Navarro diu això: tenim un virus que ha entrat al vestidor. Simón no va poder jugar a la pista del Barça i ara Oberchenko i Costa són els que estan malament. Tanmateix, per al partit contra els Canaris, només hi ha una baixa del tot segura, la de Montañés, qui encara no està recuperat de la seva lesió. I la veritat és que, doncs, el... L'Iberostar Tenerife és un rival molt perillós a fora. La segona volta de l'Iberostar està sent espectacular. És vuitè en una posició de play-off per al títol i en les últimes setmanes ha derrotat dos equips de l'Eurolliga al seu pavelló, Real Madrid i Laboral Cucha. A més, aquest equip, en el qual hi ha tres exjugadors de Manresa, Rodrigo San Miguel, Salva Arco i Davin White, té 7 triomfs de visitant, convertit en un dels conjunts forasters més incòmodes de la Lliga Endesa. Aquest partit doncs, el podreu veure al Congost, eh? Serà demà a partir del nou Congost, a partir de les 7 de la tarda, i el qui no pugui anar, doncs, també pagant pel Movistar Plus Deportes Multi, amb el seu dial número 197 també el podrà veure. Però, que carai, si ets a prop i pots, el millor és, doncs, a les 7, animar l'equip que li fa falta en aquest tram final, la recta final, i a més, doncs, amb aquests partits que són, ho han de ser, nostres. Doncs ens n'anem a la capital del món. Ens n'anem a Olvània, Cal Rosal, de la mà de l'Albert Planes. Albert, bon dia. Bon dia, Pep. Ja no ens podem esperar més, eh? Ja no ens podem esperar més. Com tu deies, cap de setmana ha arribat el dia clau. Ja deia el president del Motoclub Baix Berguedà, el senyor Rossend Soler. Ha arribat el dia, eh? Després de tanta feina, de tant temps treballar-hi, finalment aquest cap de setmana els hi ha arribat, eh? El temps passa, ha arribat el 9-10 d'abril. Ja ha començat aquest trial, els pilots ja estan en marxa. No plou. No plou. Fa un dia sensacional. Per tant, les zones estaran, m'imagino, amb la millor de les condicions, no? Sí, sí, va ploure fa dos dies, que se'ls va posar de fàbula allò, eh? Però no et sento gaire bé, Pep. No em sents? Em sents? Et sento una mica malament. Espera't un moment. Deixa'm tocar aquest botó. Aviam, sí, apretant l'altre, no? De que enviem els... Espera que giré l'estudi al revés. Ara, aviam. Ara és millor. Espera, aixeca la taula. Sí. Aixeca una mica més la taula. Aviam, amb el braç ara aquí cap aquí, sembla que sents ja més està. Bé. Vale. Ara és millor. Bueno, pues, com et deia, els pilots ja estan a marxa, han començat aquest dematí. Nosaltres el que farem doncs, serà dedicar-li moltíssim aquest cap de setmana. Sobretot demà farem un programa especial amb la gent d'aquesta casa dels esports. Farem un programa especial sí, senyor. Demà a la tarda, a partir dels 4 de la tarda, no us ho perdeu perquè hem preparat un intens programa de tot el que estarà sent aquest cap de setmana, però ara vull començar repassant doncs com ha començat això, no? Com va començar aquest trial. Comencem des del dia 0, si us sembla. Avui, Pep, ens assaltem la Shakira, eh? Per tant, sí, ens sap greu. No ens ho atrapem tot. No ens ho atrapem, ens assaltem la Shakira. Hauríem de fer 3 hores de programa, l'especial ja hauria de començar avui i tampoc es tracta d'això. I ens sap greu, perquè saltar-nos a la Shakira sempre és un inconvenient, però bueno, és el que hi ha. Doncs començarem des del dia 0, si et sembla, Pep, recordem, dijous es va obrir el paddock, els camions, assistències... Per cert, no sé si heu anat, jo ja hi he anat a Cal Rosal, Jo hi he anat, ja vam anar ahir amb el senyor director i avui aquest matí. Sensacional el desplegament que hi ha. Us diria que no és un desplegament... com un Fórmula 1, evidentment, com un Mundial de Fórmula 1, com un Mundial de Rallis, com un Mundial de Motociclisme, però és que, com t'ho diria, és un paddock a l'estil de sempre, de tota la vida, darrer d'alt standing, darrer de milionades, darrer de mils i mils i milions d'euros. No, és un paddock dels camions, les assistències, els mecànics, de tot el que necessites. O sigui, no tenim, diguéssim, vas allà i veus una carpa allà espectacular i dius, uau, 60 ordinadors per 60 enginyers. No. Un enginyer, dos enginyers, que és el que necessita una moto de trial, és que no necessita més. I el desplegament que n'hi ha és a l'abast de qualsevol persona perquè pugui entendre rapidíssimament què s'està fent a Cal Rosal. O sigui, una persona, per exemple, en parlem d'aficionats, de famílies que no hagin anat mai, doncs van a Cal Rosal i dius, home, aquí fan una prova, no? Una prova interessant. Llavors poses FIM, eh? FIA International Motorcycling. Bueno, doncs, campionat mundial de la FIA, de motociclisme. Això és important. Però, clar, la gent quan dius mundial, doncs, no sé, diuen, hosti, tu, un desplegament impressionant. No, hi ha un desplegament, però un desplegament tan ben situat... Desplegat. I tan ben col·locat, sí, que dius, això és un campionat del món? Doncs aquesta gent han tornat al temps d'abans, quan no es gastaven amb aquells motorhomes, aquelles milionades. Aquí és el que s'ha de ser, un trial com ha de ser. Les curses es fan al bosc, eh? I d'aquí el pilot se'n va a l'assistència, que tothom el pugui veure, no que necessitem, pues, nosaltres evidentment estem acreditats, però 50.000 focus, evidentment, nosaltres estem acreditats per fer les entrevistes, les fotos als periodistes, les televisions, però, exacte, no necessites, escolta'm tu, que el pilot, o sigui, 40 guardes espatlles al costat, per poder veure el pilot. No, el veus com d'aquí aquí, pots parlar doncs com d'aquí on estem tu i jo. Uh-huh. La veritat, el trial és una cosa dels que molts de les disciplines que hi ha en el món del motor no haurien d'aprendre, eh? No haurien d'aprendre. Perquè prou secretismes, eh? Prou... I poca cosa feta per la mà de l'home, oi, Albert? Correcte. Perquè és molt de pujar pedres, rocs, tal com deixa la natura... Correcte, correcte, però és que llavors veus les seves assistències i veus el que ha de ser i dius, molt bé, fantàstic, i això és un trial, això és com ha de ser. En canvi, clar, veus el motorhome de Fórmula 1, que els pilots corren allà, sí, però és que hi ha tants de milions, tants d'interessos i tants de com t'ho diria, o sigui, beneficis, bueno, beneficis entre cubetes, té perquè pocs. Avui en dia tampoc hi ha beneficis, però hi ha molts interessos. I el mateix passa amb el Mundial de Motociclisme, no? I potser el de ratllis encara és el que se sap una mica més, però ja mica en mica també comença a anar per aquestes andades. Però també el de ratllis es disputa a llocs. Això passa molt semblant doncs, amb el ciclisme, eh? Sí, que tampoc... Sí. Sí, correcte, exacte, Pep, és un sistema molt semblant. No hi ha aquests motorhomes impressionants, estem parlant del Mundial de Trial, que potser és la cinquena disciplina més important del món del motor. Sí, que el motoclub Baix Berguedà ha aconseguit portar la cinquena disciplina més gran del món del motor, perquè evidentment estan per darrere del Mundial de Fórmula 1, del Mundial de Motociclisme, del Mundial de Rallis, potser inclús si m'apures el Mundial d'Enduro, però és que potser ja vindria el trial, i tenim quatre pilots catalans i contents podem estar aquí a casa de tenir una prova d'aquest nivell, amb quatre pilots catalans que, com sentiràs d'aquí una estona, tots estan contentíssims de córrer aquí a casa, sí, com a campionat d'Espanya, però sobretot com a campionat del món, canvia, és diferent. Molt bé. Doncs som-hi, Pep. Dit això, anem a començar el que et deia. Doncs dijous va començar l'activitat, com ha dit el senyor Rossent Soler, amb l'obertura del paddock per camions i furgonetes. Ahir divendres es van fer les verificacions tècniques i administratives doncs, de les motos, controlar que tot estigués bé. De les tres categories que hi ha, doncs, tots van passar les seves verificacions. I doncs es va fer la tradicional foto, no? La tradicional foto d'inici de temporada. Una foto doncs, que evidentment ja n'hi havia tots els representants, que aquest any doncs, seran els que, els sis, bàsicament són sis, els que tenen el, diguéssim, el senyor director que entra a l'oficina, són sis bàsicament els que porta el meu cantant, i una foto de pilots que evidentment tenim el Toni Bou, que està lesionat, que ho sentirem ara, però que ell estarà allà al trial aquest cap de setmana, i donarà guerra perquè quan sentiu els resultats, ja us dic jo que donarà guerra. I bueno, doncs, hi va haver un moment emotiu, no? Hi va haver un recordatori que... Tenim resultats, Albert, ja? No, encara no. Això en parlarem més endavant. Avui també estrenem, no només nosaltres, sinó la Federació Internacional de Motociclisme, el tanto que no és poc, sí, un sistema online nou. Que, com fins ara saps que estem seguint, sabeu que tota la gent que ens estigui sentint des de Cal Rosal, des d'on sigui, perquè sé que ens estan sentint... Totes les disciplines del món del motor a nivell de màxim èlit sí que se segueixen els temps online, els trams del rally, el motociclisme, la Fórmula 1 directa. Doncs el trial s'estrena, atenció, aquest cap de setmana, Cal Rosal, la primera prova del Mundial Outdoor, s'estrena... doncs així, amb els temps online, per tant, atenció, perquè veurem si funciona o no, nosaltres ho provarem. Doncs com deia, hi va haver un moment molt important, amb un recordatori del Martin Lamping, el primer campió del món de trial a l'aire lliure, fill del Doug Lamping, un gran pilot de trial, i que doncs, va voler tenir un moment de recordatori que el senyor Sendo Soler, el sentirem, ens va passar, ens comentava, un moment molt emotiu, i que la família va voler doncs, que, a més d'un minut de silenci, fos amb aplaudiments. Escoltem el que ens deia el president del motoclub. S'està trencat. Vull dir, qualsevol de nosaltres no aixecaria el braç. Vull dir, té un dels... Bueno, aquest no era el tall, Pep. El tall del president del motoclub és aquest. Sí que l'havia vist al costat del seu fill, del Doug Lamping, i l'havia vist en alguna prova, i el Doug Lamping, doncs, sí, perquè era qui barallava les curses amb Jordi Terrés i el Marc Colomer i aquesta gent. Vull dir que era un pes passant dintre del món del trial, i la gent que el coneixia deia que era una persona excepcional i que en el seu temps doncs, va revolucionar el trial, igual que posteriorment doncs, va fer-ho el Jordi Terrés, i igual que posteriorment doncs, ens ho ha fet el Toni Bou. Doncs això és el que ens deia el president del motoclub Esbergadà, abans se'ns havia colat el tall del Toni Bou, doncs molt senzill, el Doug Lamping, el fill del Martin Lamping, que va estar molt emocionat, i un gran pilot, el Martin Lampic, i el seu fill, doncs, com diem, el Jordi Terrés, el Pol Terrés, va a camí de repetir els èxits del seu pare, li queda molt camí per endavant, però a l'igual, doncs, des d'aquí desitjar-li molt de sort, li queda un gran futur, és molt jove i li queda un gran futur. I ara parlem amb els protagonistes, Pep. Molt bé, Albert. Comencem amb el Toni Bou, el campió del món 9 vegades de trial outdoor i 10 vegades indoor, que no té sostre, és com una espècie de Sebastián Loeb, no? Uh-huh. Tenim notícia del Sebastián Loeb, després la direm, deixem-la per més endavant. Doncs el Toni Bou, que ens parlava doncs, de la seva lesió i de lo complicat que li serà gestionar doncs, la cursa i content, també content del recorregut doncs, que ha preparat el motoclub per aquest cap de setmana. Tot a més del final de temporada que vam fer aquí l'any passat i molts moments molt, molt bons, aquesta vegada no arribem a les meves condicions físiques, ja que hem tingut algun problema, així que no serà una molt bona carrera per nosaltres, intentarem agafar els màxims punts possibles, defensar tot el que es pugui per estar vius en el campionat i intentar doncs, disfrutar del que es pugui d'aquesta carrera. Sí, sí. I també veu molt complicat doncs, poder aconseguir la victòria aquí demà, però si el Toni veu complicat, és capaç de tot. Però bueno, ell ens deia que ho veu complicat perquè aquesta lesió segurament a mesura que vagi passant el cap de setmana, recordem que són dues carreres, avui i demà, cada vegada doncs, se li posarà més difícil. No, aquest no era el Toni Bou, Pep? Se'ns ha colat. Sí, se'ns ha colat, Se'ns ha colat el... Se'ns ha colat el tall del Toni Bou, És que hem anat tan ràpid a confeccionar-ho tot que sí, complicat. Però bueno, escoltem el que deia el Toni de la seva lesió. Aquesta vegada no arribem a les meves condicions físiques, ja que hem tingut algun problema, així que no serà una molt bona carrera per nosaltres, intentarem agafar els màxims punts possibles, defensar tot el que es pugui per estar vius en el campionat, intentar doncs, disfrutar del que es pugui d'aquesta carrera. Sí, que s'ha fet una bona feina, a llocs diferents i molt bé, no? L'organització ha treballat molt bé una altra vegada, ha fet una gran feina, ha treballat unes noves, volem demà veure com el terreno com se'ns dona, jo crec que és un gran lloc. El que ens deia el Toni, doncs, que és un gran lloc, que veureu com se li dona aquesta prova, però que li agrada, i ara sí que escoltarem doncs, el complicat que veu poder guanyar. Complicat, és difícil, tinc una lesió bastant greu i serà molt difícil doncs, pilotar demà, així que bueno, doncs, farem el que podrem i intentar doncs, seguir vius amb el campionat. Doncs el que et deia, intentar de seguir vius en el campionat el Toni, veurem si realment ho pot aconseguir i jo espero que sí perquè és molt bo i és capaç de, evidentment, d'això i de molt més. Doncs bé, avui doncs, amb aquest mundial que s'està celebrant aquest cap de setmana aquí a Cal Rosal, estem parlant d'això, a Cal Rosal i Olvan, perdó. Doncs tenim que hi ha el dissabte 9 d'abril, la sortida de l'últim pilot del trial ha sigut a les 11 de matí, l'arribada de l'últim pilot està preparada perquè arribi a les 4 de la tarda. Sí, aproximadament serà això, Pep. L'entrega de premis i podis serà sobre... Sí, sí. Escolta'm, seguim escoltant protagonistes, amb l'Adam Rag, amb la nova moto, la TRS, la moto del Jordi Tarrés, és Tarrés, de la TRS, li està funcionant molt bé i ens... Sí, li està funcionant moltíssim bé i va dir que vol començar la temporada, veu complicat poder guanyar, evidentment, perquè el Cabestany a l'aire lliure se li dona més bé. Vol començar la temporada amb moltíssima mentalitat des de la primera prova, des d'aquí a la primera prova que el Rosal vol anar a tope. Intentar donar el 100%, sempre és difícil, doncs, a nivell mundial tot està molt complicat, però intentarem doncs, estar al màxim i disfrutar i lluitar per la victòria. També ens deia doncs, que la nova moto, aquesta, la TRS, que s'està adaptant molt bé, que li va molt bé, i que, doncs, com et deia, espero aconseguir un gran resultat a mesura doncs, que vagi avançant la prova. Evidentment, veurà quina és la limitació que té la moto, però que a mesura que va acabar aquest campionat, que va acabar aquest campionat, doncs veurem. I disfrutar i lluitar per la victòria. Escolta, molt positiu, perquè el canvi de moto sempre és una cosa arriesgada per un pilot i estic fent rutes molt bons també amb aquesta moto i em dona molta confiança doncs, per seguir motivat i seguir que puc ser competitiu, no? I és una moto molt bona i estem molt contents. Doncs com et deia, content estar cada vegada més d'aquesta nova moto i que mica en mica l'Adam Raga ja és un molt bon pilot i aquesta moto evidentment comença des de zero. A partir d'ara cal seguir els passos perquè aquest Mundial s'estrena amb la TRS, va fer l'Indoor, però ara s'estrena amb la TRS, i mica en mica, sobretot a Motegi, que diu que és un circuit doncs, que de manera que s'està confeccionant també l'Iñá bé, sobretot a Motegi espera treure doncs, un bon resultat, Pep. Doncs com dèiem, de les 4 està prevista la... Què dius, Albert? Això serà avui la tarda, no, ja? Sí. Ja en parlarem. Ah, ja en parlarem? Sí. Ah, així és que... Ja en parlarem d'això. Ah, tens algú més? Sí, encara tinc més protagonistes. Ah, però no m'enganyis. Tinc l'Albert Cabestany, No m'enganyis, Albert. No. Tinc l'Albert Cabestany, que també va estar... Ja no sé què dia. Vam estar amb tots. Tinc l'Albert Cabestany, doncs, que ens va comentar que el recorregut és molt tècnic i molt diferent del Campionat d'Espanya, però que les zones... són, doncs, que li agraden molt, que li agraden moltíssim. D'Espanya era genial, era un recorregut més o menys curt i fàcil d'accés i ara s'ha complicat una mica. Això, per contra, doncs, els llocs i les zones que anem a fer són molt boniques. Està bé. Li encanten les zones a l'Albert Cabestany i segurament que quan un pilot diu això és que ja ha clissat alguna de les zones, evidentment que la té per mà o que, bueno, hi ha una... Sí, tres minuts. Que ja veurem, anava a dir, segons els resultats de la primera secció, però ja tallem. Escolta'm, el Jeroni Fajardo, el pilot del motoclub Baix Berguedà, el pilot doncs, que juga a casa, evidentment el Jeroni doncs, ho donarà tot, i que ens comentava, el pilot de Xerco, ens comentava, doncs, que, perdó, el pilot de la Vertigo, la nova moto també, que moltes ganes de començar i elogiant el seu nou espònsor, evidentment, el motoclub Baix Berguedà, i ens parlava dels rivals, d'aquests rivals que té que, bueno, doncs que sempre li fan la guitza allà davant del podi. Com ho tens? Bueno, la veritat és que molt content, no? Ja amb ganes de que comenci el cap de setmana per, bueno, disfrutar aquesta gran carrera. El motoclub pues, crec que ha organitzat una carrera en unes zones molt maques, sempre fan molt bona feina, són un motoclub molt potent que bueno, ens aporta molt en aquest món, no? Tant al Campionat d'Espanya com ara en aquesta prova del Mundial, i bé, amb moltes ganes. Sí, un grup de 6 pilots més o menys que estem una mica per sobre dels altres, no? Però bueno, tot i que el Toni i l'Adam pues, sembla ser que els últims mesos estan molt forts, han millorat una mica i estan com un pas encara per davant dels altres 4, però bueno, penso que sí, hi ha molts pilots amb molt de nivell, també aquest any Hi ha més pilots a la categoria, han retornat alguns pilots que l'any passat no estaven corrent per problemes econòmics o de finançació, i bé, penso que serà un campionat molt potent aquest any. Bé, i també ens va fer un incís, Pep, molt important amb la nova reglamentació, una reglamentació doncs, que ell, bueno, que la veu molt diferent i que el sistema aquest non-stop pot provocar, doncs, o bé, segurament que guanya els mateixos de sempre, però algun fallo que altre, eh? El fet de ser campionat del món, que el reglament és diferent, difereix bastant amb el del campionat d'Espanya, doncs, han canviat bastant, la manera del marcatge és bastant diferent al del campionat d'Espanya, però bueno, jo penso que s'ha fet bastant bona feina, que el nivell és bastant bo i que el tipus de zones per al reglament non-stop, que és el que tenim aquí en el Mundial, s'ha entès bastant, no? La manera de com s'han de marcar, i bé, jo penso que molt bé. Doncs aquest era el pilot del Motoclub Baix Berguedà, Pep. I el Jaime Bustos, el Jaime Bustos, doncs, que un pilot que té molt futur, que els que hi entenen saben que pot arribar molt lluny i que, evidentment, és el company del Toni Bou i el Takeshi Fushinami. Ara sentirem el Fushinami abans de que em tallis, perquè és interessant sentir-lo, ja ho veuràs. I el Jaime Bustos, doncs, que és una gran promesa i que ens parlava, doncs, evidentment, el Jaime Bustos va ser l'últim guanyador l'any passat, quan el Toni Bou i l'Adam Raga es disputaven el campionat del món i el campionat d'Espanya. Ell va guanyar la prova per davant dels dos i va ser una mica una sorpresa, I que diu que sortirà amb la mateixa mentalitat, evidentment, de guanyar, i unes zones doncs, que troba molt ben confeccionades per part del Motoclub Baix Berguedà. L'última carrera que disputava en el campionat d'Espanya en Calrosal, me salió fantástico, lo hice genial y gané la carrera. Vengo con muchas ganas de hacerlo bien, es un sitio que me gusta, se me da bien y vengo con intentar hacer lo mismo, intentar ganar el Mundial. He estado mirando las zonas, no hay ninguna igual que en el Campeonato de España, son por dos partes diferentes. La verdad que están bastante bien, alguna sí facililla, otra difícil. Está bien, yo creo que mañana lo puedo hacer bien. Ja ho has vist, mañana lo puede hacer bien. Un pilot que se li dona molt i molt bé al Mundial a l'aire lliure, bastant més que el Mundial Indoor, Un Mundial Indoor que ell sí que participa, però que de moment el que sí que fa doncs, és prendre moltes... El que faria un pilot abans de ser campió del món, no? Prendre bastantes i bastantes precaucions i agafar sobretot el que estan deixant els campions del món, Aquell llegat que deixen, aquella última marca, per allà on han traçat, per allà on han frenat, per allà on han posat la roda, per allà on pot apurar més. Això és el que està fent el Jaime Bustos. I en canvi, el Mundial a l'aire lliure se li dona bastant, bastant més bé. Per tant, veurem. Escolta, i la sorpresa, no? El Takeshi Fushinami, el vols sentir parlar en català? Bueno. Doncs, escolta, el sentim parlar en català perquè és impressionant el Takeshi Fushinami, Escolta'l. Última carrera de campionat d'Espanya, la primera vegada, i aquesta la segona. Zona és bastant diferent que campionat d'Espanya i només dos llocs igual, l'altre és tot diferent i organització que treballa molt, molt, molt i jo crec que treballa molt i felicitat per a treballar tanto i zones bastant bé i una mica llargues, una mica de tot, no? Que una mica de patina, una mica de pedres, una subida de terra, jo crec que bastant bé. Impressionant el Takeshi Fushinami, no? El company del Toni Bou parlant català molt. Molt bé, molt bé. Impressionant el Takeshi Fushinami que ens parlava d'això, que no hem tingut temps de dir-ho. Va córrer aquí l'any un any, ha tornat aquest any en la prova del campionat del món i ens ha repassat doncs, una miqueta les zones. I si li agrada aquesta prova, i escolta'm, tots aquests pilots els encanta Catalunya, ja siguin d'aquí, siguin de fora, siguin els encanta Catalunya. Això va ser, Pep, doncs ahir la tarda, les verificacions d'ahir la tarda, i si et sembla que podríem fer, i així ja arribem fins al final, només tenim un punt més de motor, que tenim, no només tenim trial aquest cap de setmana, i ja ho deixem aquí, Pep, és repassar tot el que tenim, tot el que ens espera del trial. Els resultats, no sé si sortiran o no, no depèn de nosaltres, ho tornem a repetir, és un sistema online, no depèn de nosaltres, si funciona bé ho direm en antena, evidentment, i si no funciona bé no ho podrem dir. El que sí que et diré, doncs escolta'm, la sortida ha estat aquest matí, la sortida ha estat aquest matí, recordem, 23 pilots de trial GP, que són els millors pilots del món, dels quals 8 són catalans, recordem-ho, el Toni Bou amb la Montesa, l'Adam Rag amb la TRS, el Johnny Fajardo amb la Vertigo i l'Albert Cabestany amb la Xerco, Pol Terrés també amb la Xerco, Francesc Moret amb la Vertigo, Miquel Gelabert amb la Xerco i Oriol Noguera del Motoclub Esbergadà amb una muntesa. 8 pilots de Trial 2, dels quals 4 són catalans, que són l'Arnau Ferrer Monegasgas i el Marc Riba, també Monegasgas, el Gabriel Marcelí amb una muntesa, igualment que el Gabriel Giró, i 8 pilots de Trial 125, un pilot català, l'Eric Miquel, amb una Xerco. Dius doncs que els pilots de Trial GP els distingireu, perquè porten doncs un indicatiu vermell, els de Trial 2 porten un indicatiu blau i els de Trial 125 porten un indicatiu verd. O sigui, a part del dorsal, sabreu, evidentment, quins són els les fitxes del parxís. Sí, les fitxes del parxís, exacte. Falten els daus, per dir-vos alguna cosa. Que aquesta és la primera prova del Mundial de 8 proves, que passarà per Japó, Alemanya, Andorra, França, Bèlgica, Anglaterra, Itàlia, que ha anat a caure aquí. També en tindrem un al Principat d'Andorra. Però, bueno, interessant, Pep. I que aquest matí ha començat amb un recorregut de 14 quilòmetres. Això expliquem-ho bé, perquè aquí la gent potser n'hi ha una mica perduda. Un recorregut de 14 quilòmetres. Aquests 14 quilòmetres, atenció. Albert, vols allargar fins a les dues? Sí, no, acabem, Pep, i després ja... El que quedi, els minuts basura. Sí, els minuts basura, Més que res, perquè com que ara ho tenim... Saltant la publicitat i tot, És igual, però ara ho tenim... Vols anar a publicitat un moment i comencem el recorregut? Va, anem a publicitat. Vinga, va. A veure si m'anomenes un indret del terme de Vià, que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu. Ja ho sé, Santa Maria de Vià. No. Sant Vicenç d'Ubiols. Què va? Sant Cerdi de Clarà. Escolta, què ho fa que només em dius noms de sants? És que si hi ha tanta roba i bé de preu, aquesta gent deuen fer miracles. Doncs no, sense miracles, perquè ells tenen els gèneres i els preus directes de fàbrica. Mira, com a pista et diré que hi ha dos nois tan alts que a l'hora de cobrar s'han d'ajupir. I què ho fa que a l'hora de cobrar s'hagin d'ajupir? Oi, per allò que et deia dels preus, que són tan i tan baixos. Ai, ai, ai, i això serà comercial Molí del Castell. Passió solidària. Mans Unides, campanya contra la fam. Dia 10 d'abril, viatge a la Passió d'Esparreguera. Preu 25 euros. Inclou viatge amb autocar i entrada a l'espectacle. Opcional, menú dinar 10 euros. Venda d'entrades a Berga, llibreria UC, a Gironella, Cal Pasqual, a Porreig, Esports Pujol i a Navàs, llibreria Obradors, Cal Cisteller. Horaris de recollida. A Berga, a les 8, Gironella, 8:10, Porreig, 8:20 i a Navàs, 8:30. Passió solidària. Mans Unides, campanya contra la fam. Albert, sense música. Se t'ha acabat la publicitat. Estava fotent un rosco i se t'ha acabat la publicitat. Sense música. Escolta, el que et deia, molt important, sobretot el motoclub ens ha fet l'incís que això li quedi clar a tothom, perquè a vegades la gent doncs que pugui anar als llocs no sabrà ben bé el que es trobarà. Un recorregut, anem a començar, un recorregut que està en tres seccions, dividit en tres seccions de 14 quilòmetres cada secció. Què són això? Són o una secció o volta. L'únic que es considera secció perquè el pilot quan ha acabat la volta doncs va baix a l'assistència, es mira i torna a fer una segona volta. El primer pilot ha sortit a les 9 del matí, Pep, com et deia, i donarà 3 voltes en un recorregut de 14 quilòmetres. Aquí passarà per 12 zones, unes zones de les quals en parlarem ara mateix, i després tornarà cap a l'assistència. Té 5 hores, fins a les 4 de la tarda, es dona un temps de mida, 5 hores per fer aquestes 3 voltes. Es farà el sistema non-stop. Non-stop. Què vol dir el sistema non-stop? El sistema non-stop no vol dir res més que el pilot, quan estigui dins la zona, no pot parar. A diferència del trial indoor, quan un pilot està en una zona i comença i para per mirar com ha de posar la moto, com l'ha de pujar o com l'ha d'encarar, aquí, evidentment, es pot parar entre zona i zona, enllaços que hi ha entre zona, diguéssim, enllaços entre zona i zona són enllaços, però petits enllaços que hi ha entre zona i zona, però en un moment dins la zona el pilot l'ha de fer de tirada. Si fa peus, evidentment farà un zero si cau. i si s'entrebanca molt també farà un 0. Per tant, la zona non-stop que està pensada, ja fa uns anys que no es fa el Campionat d'Espanya, com et deia, ara tenia una mica de tos, eh? Com es fa el Campionat d'Espanya, doncs, ja que sí que es fa la zona non-stop, aquí no es fa, és Campionat del Món, i això s'ha fet doncs, per donar més emoció, no? Més emoció al Mundial, tot i que sempre acaben guanyant els mateixos, vull dir, per tant, d'emoció sí que n'hi ha, però evidentment acaben guanyant els mateixos. Una zona, Pep, doncs, que destacaríem, són 12 zones, algunes de més complicades que altres, algunes, segons els pilots, ja has vist, sobretot la zona 6, la zona 11, la zona crec que és la 9, i les de Cal Rosal, la 11 i la 12, i la 9, són zones molt complicades. Inclús alguns pilots les han qualificat de molt i molt tècniques. També hi ha zones, evidentment, que, doncs, que són molt fàcils de sotmetre, són zones que fàcils de zeros i o d'un peu o dos, però bueno, molt, molt ràpides, i simplement aquí no només és rapidesa i a més tècnica, tot i que algunes només és tècnica. Les zones que ens queden més allunyades, diguéssim, són la zona 5, la zona 6 i la zona 7. Aquestes zones ja estan a tocar a Cal Rosal, i les zones doncs, que, perdó, a Cal Rosal, a Uban, i les zones que tenim només arribar a Cal Rosal, tenim la zona 11, amb moltíssimes pedres, és molt interessant, i la zona 12, ben bé al costat també doncs, de Cal Rosal. Només d'anar allà ja podeu veure dues zones, i tingueu en compte que en el moment en què passi, diguéssim, l'últim pilot de la primera volta, en aquell moment ja comença el segon, i recordar que surten en ordre invers, per tant l'últim que veureu serà el Toni Bou. Però a la segona volta, evidentment, el Toni pot anar més ràpid o hi poden haver adelantaments. Per tant, la primera volta sí que veu el Toni Bou, però després no hi ha un seguiment correlatiu. Com deia, doncs, això del sistema non-stop ha quedat clar, oi? Tots aquells aficionats que no sigueu tan aficionats al trial o famílies que aneu a Cal Rosal, sobretot, veureu passar el pilot sense parar. Anem a parlar dels aficionats. Pep, com seguir-ho? Com seguir-ho? Per exemple, tu arribes a Cal Rosal, trobaràs un pàrquing habilitat, no perquè allà on vulgueu, perquè ho col·lapsarem tot i semblarà l'any 1988 el Rally Catalunya, que va ser un autèntic desastre. No és aquesta la intenció del motoclub, ho ha treballat molt. Hi ha un pàrquing, i en aquell pàrquing, en aquell moment, ja se us donarà un tiquet que valdrà un euro, que aparcareu el cotxe, i que amb aquell euro podreu agafar el bus que va de Cal Rosal a Uban indefinidament, tantes vegades com vulgueu, els dos dies. Carai, molt bé. Això que quedi clar. I aquest bus surt de Cal Rosal i passarà per les diferents zones, pararà en diverses zones. Per exemple, pararà a la zona 2, perquè teniu la zona 3, la zona 10, allà a tocar. Al cap d'un quart d'hora, cada 15-20 minuts, passa aquest bus. Al cap d'un quart d'hora aquest bus et portarà a la zona 8-9, que també estan molt a tocar. I al cap d'un quart d'hora també, evidentment, tornarà a passar. Això si vols anar canviant de zones, perquè clar, si vas veient els mateixos pilots, també ho podeu seguir a peu, però són 14 quilòmetres d'anar i tornar, per tant, i 14 més d'anar i tornar, i si fas les 3 voltes faràs les mateixes que els pilots, però tard encara hi seràs. Tu no estaràs 6, estaràs 10 d'hores, Per tant, i la 5-6-7, que és l'última parada que fa els busos, és a Cal Rosal mateix, que allà fa la 5-6-7. O l'únic lloc on no para l'autobús és a la zona 4, que és de tornada d'Uban a Cal Rosal. Allà sí que no para i heu d'anar a peu i hi ha aproximadament uns 3 quilòmetres i mig. Tot això que quedi clar, per tots aquells aficionats, evidentment, ja només d'arribar allà ja ho sabreu, no riguis, només d'arribar allà ja ho sabreu, i per totes les famílies, doncs, gent que no sigui tan aficionada al món del trial, doncs ho podeu seguir amb el bus, que un euro, escolta'm, és el mínim de lo mínim. També està pensat pels moteros, Pep. Els moteros els donarà un tiquet de 10 euros, que també serà pels dos dies, tant per dissabte com per diumenge, i podran fer el mateix seguiment que els pilots. Podran seguir els pilots exactament, menys passar per les zones, podran anar seguint tots els enllaços, com els pilots. Aquest tiquet valdrà 10 euros, però trobo que està molt bé tota la gent que vulgui seguir en moto i veure les evolucions dels pilots, doncs ho podrà seguir, evidentment, per les zones. Doncs tot això és el més important que dèiem del recorregut. Recordem, doncs, aquesta tarda l'entrega de premis, quan arribi el primer pilot allà al voltant de les 4, serà aproximadament a un quart de 5 de la tarda. Es preveu que hi hagi algunes de les entitats de la Generalitat de Catalunya. juntament amb Gerard Figueres, el secretari general de l'Esport, amb David Font, alcalde i president del Consell Comarcal del Berguedà, i el Martí Urriols, l'alcalde d'Ubán, entre d'altres. Per tant, molta representació política també aquest cap de setmana a Ubán. I s'espera, demà es deia, no se sap, no se sap, demà diumenge, el mantega demà diumenge, que hi pugui assistir el president de la Generalitat, el senyor Puigdemont. Per tant, veurem si... Puigdemont. Sí, i a la tarda, sí. I a la tarda d'avui, doncs, hi ha més actes a seguir, Pep, perquè després de l'entrega de premis, tots aquells aficionats, tots aquells nens que vulguin tenir la foto, el pòster o la signatura del seu pilot favorit, evidentment, 3 o 4 seran els més sol·licitats, evidentment, doncs a 6:15 hi haurà signatura de pilots. Al mateix temps, al davant del Mercat del Bolet, hi haurà una exhibició de trial en bici, dels millors pilots també. Per tant, el Motogrup Pallars Berguedà ha preparat un bon espectacle, i al costat mateix també l'actuació dels Castellers de Berga. Molt bé. Aquests seran alguns dels actes d'aquesta tarda, i que juntament podeu visitar unes, és com anar a un recinte firal, anar a Cal Rosal ara. Trobareu tot de merchandising, paradetes, samarretes, logos, adhesius, proveu tot el merchandising que pugui portar un campionat del món d'aquestes característiques. Carai. I simplement demà diumenge, Pep, recordem també les 11 la sortida de l'últim pilot del Trial GP, amb ordre invers també, a les 12 exhibició de trial en bici, a les 4 arribada de l'últim pilot de la segona i última carrera, i a partir de llavors a 4:15 entrega de premis d'aquesta prova, d'aquesta primera prova al campionat del món de trial a l'aire lliure. I em sembla que això, Pep, ha estat tot. Molt bé, doncs veiem com ens ho muntem, Albert, hem de tornar als espais, al motor, mirem de fer el futbol més de pressa, perquè toca. I ojo, que no només això al Berguedà aquest cap de setmana, encara tenim un altre esdeveniment més. Tenim un esdeveniment de cotxes, per tant, si no voleu motos, també teniu cotxes. Molt bé, a veure, fins ara. Vinga, també agafem el saxofon i comencem el futbol femení. Parlarem de la segona divisió femenina, grup 2. Estem a la 23a jornada. Sant Vicenç, Atlètic Vicentí, Montmajor, al camp municipal La Barruana de Sant Vicenç dels Horts, i a l'àrbitre Carlos Guerrero Muñoz. El Sant Vicenç dels Horts, que marxa a la 12a posició amb 10 punts, el Montmajor Futbol Club, que marxa a la 10a posició amb 24, 10 punts contra 24, 12 contra 10. Aquest partit es podrà veure demà a partir de les 12 del migdia. Primera divisió femenina, grup 3, estem a la 25a jornada. Pradenc Futbol Club Palau Tordera Club de Futbol. El camp a jugar aquest partit és el municipal Prats de Lluçanès, i l'àrbitre Esther R. Leiva. El Pradenc, que marxa a la 6a posició amb 46 punts, i el Palau Tordera és 8è amb 37, 9 punts de diferència, 6è contra 8è, 46 punts contra 37. Avui, a partir de les 4, a Prats de Lluçanès. Estem a la quarta catalana, grup 4, 25a jornada, Sant Miquel de Balanyà, Club Esportiu Olost Futbol Club. Estem parlant ja de masculins, El camp on juguen aquest partit, el municipal Sant Miquel de Balanyà, i l'àrbitre Kamal El Kadir. Sant Miquel de Balanyà, Club Esportiu, que marxa a la 13a posició amb 19 punts, mentre que l'Olost Futbol Club és 6è amb 40 punts. Mare de Déu, això és així. Començant els informatius a 3:15, Albert? Sí? Bueno, ja ho sabeu, començant els informatius a 3:15. També està molt liat el director, no sé per què, està ficat allà, i ara molta gent, hi ha entrevistes, hi ha cosetes d'aquestes que s'han fet. I doncs això, a partir d'un 3:15, les informatius, nosaltres ens agafem una mica més en calma, Sant Miquel de Balanyà, Club Esportiu, com deia, és 13è amb 19 punts, Olost Futbol Club és 6è amb 40 punts. El camp, el municipal Sant Miquel de Balanyà, i l'àrbit, ho hem dit, Camil El Kadiri. 13è contra 6è, 19 punts contra 40. Es poden veure avui a partir de les 4 de la tarda a Sant Miquel de Balanyà. Santa Eugènia B, Pradenc Futbol Club B, tots dos molt bé, Camp municipal Sot de les Bruixes, i l'àrbitre Samir Asikiu Afrik. El Santa Eugènia B marxa a la 11a posició amb 20 punts, Mentre que el Pradenc Futbol Club B marxa desè, un punt lloc per sobre, 27 punts, 7 punts de diferència. Onzè contra desè, 20 punts contra 27. Aquest partit el podreu veure demà a partir de, dos quarts de 12 al Municipal Sot de les Bruixes. Anem a la quarta catalana, grup 1, 25a jornada. El camp, perdó, el camp, no. Avià Unió Esportiva B, Casserres Club de Futbol. Mare de Déu, mare de Déu, mare meva, eh? No, anem tan de pressa que no farem ni l'estat del temps, perquè la veritat és que hem estat molt liats tota la setmana i no l'he pogut preparar, eh? Avià Unió Esportiva B, Casserres Club de Futbol, el camp municipal Alfons Gonfàs, però sí que diem alguna coseta, eh? Per això, a l'àrbitre, Ricardo Convele Soro. Una classificació doncs, que mana l'Avià Unió Esportiva B. És líder amb 55 punts de 24 partits jugats. N'ha guanyat 18, n'ha empatat un i n'ha perdut 5. Mentre que el Sallent Club Esportiu B és tercer amb 52 punts. El Calders marxa a la cinquena posició amb 44. I el Casserres Club de Futbol el trobem a la sisena posició amb 36. Un partit, llavors diríem que és el partit, si que era el partit de la jornada, aquest diríem que és el partit del morbo, no? El partit del morbo perquè... Avià Unió Esportiva B anava guanyant tots els partits, no n'empatava ni un, guanyava tot, fins que va arribar a Casserres, al municipal de Casserres, i allà va perdre la seva imbatibilitat. Aviam com els hi va sentar això. Això és un partit, doncs, que un mal partit molt maco que jugarà precisament avui a les 4 de la tarda, a Avià, i que, bueno, el plat està servit, eh? A partir de les 4, com dèiem, Avià Unió Esportiva B, Casserres Club de Futbol. Sant Llorenç de Morunys, Club Esportiu, però és Club Esportiu B, el camp municipal Sant Llorenç de Morunys i l'àrbitre Daniel Díaz Luque. Trobem que la desena posició corre Monistrolenca amb 27 punts, a la onzena el Navarcles Club de Futbol amb 23, el Sant Llorenç de Morunys, el rival del Porreig d'aquesta setmana, marxa a la novena posició amb 28 punts de 24 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 4, n'ha perdut 12, 52 gols a favor per 66 en contra, mentre que el Porreig Club Esportiu B marxa a la dotzena posició amb 22 punts de 24 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 1, n'ha perdut 16, 48 gols a favor per 64 en contra. Doncs això, 9è contra 12è, 28 punts contra 22, això serà avui a partir de 4:45 a Sant Llorenç de Morunys. I un altre derbi, mare meva, Vilada, una Vilada, això, bueno, el que ficarem és la musiqueta, eh? Això sí que ho posarem, aquesta sí que la tenim aquí, l'acabo de trobar, l'acabo de veure. Són partits guaua, eh? Són partits guaua, com el que hem parlat abans de l'Avià Unió Esportiva B, Casserres Club de Futbol, eh? La guaua. Més clar, l'aigua, eh? Però si no t'has enterat, la guaua, guaua. I ara, la guaua, eh? Doncs això, Vilada Club Esportiu, Montmajor Futbol Club, el camp municipal de Vilada i l'àrbitre Rabi Narat Berrabà. El Montmajor Futbol Club, que marxa a la quarta posició, és el visitant, eh? Amb 46 punts. Déu-n'hi-do la temporada del Montmajor, quart, eh? Tenim tres berguedans amb els quatre primers llocs, eh? L'Avià B, el Sant Salvador Cercs, que és ara actualment, marxa a la segona posició, i és quart el Vilada, eh? Déu-n'hi-do. Doncs, i el Vilada Club Esportiu, que marxa a la 13a posició, amb 16 punts, eh? De 24 partits jugats, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 4, n'ha perdut 16, 41 gols a favor per 94 en contra. Perdó, 99 en contra. Doncs això, aquest partit el podreu veure avui a partir de 4:45. 13è contra quart, 16 punts contra 46 punts al Montmajor, per ser encara més amunt... Partit per això, eh? Perquè el Montmajor sigui encara més amunt, eh? A partir, a Vilada, a partir de 4:45. Sant Salvador de Cercs, Club de Futbol, Puigcerdà, Club de Futbol, Municipal Sant Jordi de Cercs. Ara sí que ja ens hauries de treure aquesta cançoneta, que no pertany a cap guaua aquest, eh? Municipal Sant Jordi de Cercs i l'àrbitre Ramon Ricard Comella Gil. Una classificació que també trobem setè al Súria Club Esportiu, eh? Està entremig dels dos, eh? El Sant Salvador Cercs Club de Futbol, que és l'equip local, marxa a la segona posició amb 53 punts. De 24 partits jugats ha guanyat 17, n'ha empatat 2, n'ha perdut 5. 76 gols a favor per 28 en contra, mentre que el Puigcerdà Club de Futbol marxa a la vuitena posició amb 29 punts de 23 partits jugats, un partit menys, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 5, n'ha perdut 10. 55 gols a favor per 42 en contra. Segon contra vuitè, 53 punts contra 29. Aquest partit el podreu veure a Municipal Sant Jordi de Cercs. Serà demà a partir de les 4 de la tarda. Passa aquí, a la segona posició. Tercera catalana, grup 7, 27a jornada. Marganell Club Esportiu, el Ban Club Esportiu, el camp municipal de Marganell i l'àrbitre Adriana Aguirre López. Trobem doncs una classificació que el Gimnàstic de Manresa marxa a la setena posició. Molt bona temporada pels del Bages, amb 37 punts. El Súria Club Esportiu marxa a la novena posició amb 35. El Cardona Club de Futbol és desè amb 34. La Pirinaica Futbol Club és catorzena amb 28 punts. L'Artés és el cué d'aquesta categoria, és 18è amb 15 punts. El Marganell i l'equip rival de l'Olban i l'equip local d'aquesta setmana marxa 16è amb 26 punts de 26 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 5 i n'ha perdut 14, 46 gols a favor per 63 en contra, mentre que l'Olban Club Esportiu marxa a la 15a posició, un lloc per sobre, amb 2 punts més, amb 28, dels mateixos partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 7, n'ha empatat 2 més, i n'ha perdut 12, n'ha perdut 2 menys també, eh? 34 gols a favor per 54 en contra. Aquest partit el podreu veure al Municipal de Marganell, eh? 16 contra 15, 26 punts contra 28. Serà avui a partir de 4:45. I del partit de la jornada n'hem parlat abans amb el seu tècnic, amb el Joan Prat, Berga, Club Esportiu Matavera Futbol Club, el camp municipal de Berga i l'àrbitre Beljamín El Baraka. Tenim que el Berga Club Esportiu marxa a la segona posició amb 60 punts, de 26 partits jugats n'ha guanyat 18, n'ha empatat 6, n'ha perdut 2, 58 gols a favor per 31 en contra, mentre que el Matadepera Futbol Club és líder, també amb els mateixos punts, 60, de 26 partits jugats n'ha guanyat 17, un menys, n'ha empatat 9, 3 més i no n'ha perdut cap, 71 gols a favor per 20 en contra. Esperem que sigui una bona excusa perquè visitin el Berguedà els de Matadepera i coneixin el que seria doncs perdre un partit, no? Aquest partit el podrà veure doncs el Municipal de Berga, serà demà a partir de 4:45. Navàs, Club Esportiu Gironella, Club Futbol Atlètic B, el camp, la Devesa de Navàs i l'àrbitre Adam Choabi Ami. Tenim el Pirenaica Futbol Club, que està entremig dels dos, és 14è, 28 punts, mentre que el Navàs Club Esportiu, l'equip local, marxa a la 12a posició amb 31 punts, de 26 partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha empatat 4, n'ha perdut 13, 51 gols a favor, per 68 en contra, mentre que el Gironella Club de Futbol Atlètic B és 17è, amb 16 punts, de 26 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 7, n'ha perdut 16, 14 gols a favor, per 59 en contra. 12 contra 17, 31 punts contra 17, contra 16. Aquest partit el podreu veure a l'Alavesa de Navàs. Serà demà a partir de 4:45. I l'últim cromo de la quarta catalana, grup 4, perdó, de la tercera catalana, grup 7, és el Porreig Club Esportiu Fruitosenc Futbol Club, el camp municipal de Porreig i l'àrbitre Pablo Barona Fernández. Una classificació que és tercer, el Can Tries, Unió Deportiva, amb 52 punts, ja una mica allunyats de llocs candavanters. El Sant Pedor Club de Futbol es manté a la quarta posició amb 48 punts i trobem el Porreig Club Esportiu amb cinquè lloc. Una bona temporada, també, cinquè lloc, 42 punts. De 26 partits jugats n'ha guanyat 12, n'ha empatat 6, n'ha perdut 8, 49 gols a favor per 36 en contra. El Fruitosenc, l'equip, el rival d'aquesta setmana del Porreig, marxa a la sisena posició, un lloc per sota, amb 41 punts, també un punt menys. Dels mateixos partits jugats, n'ha guanyat 13, n'ha guanyat un més, n'ha empatat 2, 4 menys, i n'ha perdut 11, 3 més. 42 gols a favor per 41 en contra. Un bon partit, doncs, aquí al municipal de Porreig. Cinquè contra sisè, 42 punts contra 41. Serà demà a partir de 4:45. Tercera catalana, grup 5. Estem a la 27a jornada. Pradenc Futbol Club, Folgueroles Club de Futbol, el camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre, Aleix Rojas Calvera. Perdó. És líder el Roda de Ter Club Esportiu amb 53 punts. El Sant Vicenç de Torelló Unió Esportiva és el tercer amb 49 i l'Avinyó Club Esportiu és novè amb 35. Mentre que el Pradenc Futbol Club és cinquè amb 39 punts. De 26 partits jugats n'ha guanyat 11, n'ha empatat 6, n'ha perdut 9, 48 gols a favor per 36 en contra, mentre que el Folgueroles Club de Futbol marxa a la segona posició amb 51 punts. De 26 partits jugats n'ha guanyat 16, n'ha empatat 3, n'ha perdut 7, 51 gols a favor per 34 en contra. Un altre bon partit, a Prats de Lluçanès. Serà el cinquè contra el segon, 39 punts contra 51 punts. Déu-n'hi-do, a partir de demà a Prats de Lluçanès a partir de les 5 de la tarda. Anem a la categoria més calenta de totes, a segona catalana, grup 4. Estem a la 27a jornada. Gironella, Club de Futbol Atlètic Caldes de Montbui, Club de Futbol, el camp municipal de Gironella. L'àrbitre, Jaume Tutusaus Carvajal. Tutusaus, jo no ho sé, Ell sí que s'ho sap, que ha d'anar a pitar a Gironella, a poder pujar aquí la perla. És líder el Ripollet d'aquesta categoria, Club de Futbol amb 48 punts. Sant Quirze del Vallès Futbol Club és el segon amb 47. Cardedeu Futbol Club també empatat de punts, que el Sant Quirze és tercer. Trobem també el Sallent a la setena posició amb 37 punts. I el Joanenc, que és cué ara mateix, és el 18è lloc amb 21 punts. El Gironella Club de Futbol Atlètic és el 16è amb 28 punts. De 26 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 7 i n'ha perdut 12, 22 gols a favor per 34 en contra, mentre que el seu rival d'avui, el Caldes de Montbui, és 11è, marxa amb 32 punts, 26 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 11 i n'ha perdut 8. Un partidàs, un altre partidàs per picar sobre la taula del Gironella, del Club de Futbol Atlètic, per acabar-se de desmarxar una mica, de treure's aquesta pressió d'aquí sota. És un bon partit per treure-la endavant, els del Gironella, perquè són el 16è contra l'11è, 28 punts contra 32 punts serà, però això demà a partir de 4:45 al municipal de Gironella. Anem a enganxar l'últim cromo, és el de la primera catalana, grup 1. Estem a la 27a jornada, Escola de Futbol Mataró, Club Esportiu Avià, Unió Esportiva, el camp municipal d'esports de Mataró i l'àrbitre Alejandro Álvarez Molina. Un Avià que va rebre un cop dur amb la derrota a casa i per un resultat de 3-4 amb l'escala. Ara els avianesos es mantenen amb 41 punts, 6 menys que el Manresa i 4 darrere dels Sants, que és qui ocupa la plaça de promoció. En la jornada de demà, els jugadors d'Oliver Vallabriga es desplacen al camp del Mataró, que té 35 punts. Marxa per sota, és 12è amb 35, Avià amb 41 punts, és 8è. 35 contra 41, 12è contra 8è. Serà demà el municipal d'esports de Mataró, que ara no està tot dit en aquesta categoria, a partir de les 5 de la tarda. Tens televisió per cable? Si és així, escolta. Ara pots tenir televisió, telèfon i internet a la mateixa companyia i a uns preus reduïts. Telèfon sense canviar de número per 10 euros al mes i els jubilats, 8.

amb la Montesa, amb un resultat total de 2 punts. Seguit del pilot del motoclub Baix Berguedà, el Jeroni Fajardo, amb la Vértigo, amb 6 punts. L'Adam Raga és tercer, empatat amb el Toni Bou, amb 7 punts. Seguidament l'Albert Cabestany amb la Xerco a 10 punts. I en 15a posició trobem el pilot del motoclub Baix Berguedà, l'Oriol Noguera, que està amb 25 punts i que rascaria un puntet si continués en aquesta posició. Repetim, Jaime Bustó encapçala la classificació després de la primera volta amb 2 punts, seguit del Jeroni Fajardo amb 6 punts, de l'Adam Raga i del Toni Bou amb 7 punts, de l'Albert Cabestany amb 10 punts i l'Oriol Noguera és 15è amb 25 punts. Com us deia, això és el que està donant aquesta primera volta. La segona volta ja no estarem en antena, però sí que demà podrem saber tots els resultats d'avui i, evidentment, tots els que s'estiguin demà en el programa nostre especial de demà a la tarda dedicat a aquest Gran Premi Catalunya de trial de Cal Rosal. Com us deia, aquest cap de setmana no només tenim trial aquí al Berguedà, també tenim una altra prova de motor. En aquest cas és una prova doncs, que, clar, si no us agrada el trial, que ja és difícil perquè amb tot el que tenim muntat i amb tot el muntatge, és difícil doncs, que no us agradi el trial, perquè encara que no us agradi, us agradarà seguríssimament. Però per tots aquells que estigueu interessats o preferiu compaginar-ho, demà diumenge tenim el trial d'Avià, la primera prova del Campionat de Catalunya de trial de 4x4. Entesos? Per tant, això serà demà aviat. A les 9 del matí seran les verificacions i un petit esmorzar popular. I a les 10, inici de la competició fins a 2:15 aproximadament. A partir de llavors, a partir de les 2, doncs, entrega de premis i cloendes. Aquí us hem de dir doncs, que per seguir els pilots i els motxilers, evidentment, no es cobra res. Però també és lògic perquè, és clar, tot està més concentrat. Recordeu, demà al matí aviat, a partir de 8:45 del matí, primera prova també del Campionat de Catalunya. És que ho tenim tot aquí a la comarca en una setmana. Tenim les motos, tenim els cotxes, ho tenim tot. Tot i que és el Campionat de Catalunya, també és interessant un trial 4x4. No és ben bé el que fan les motos, però també és un trial que està molt bé, ho podeu seguir i segurament de ben segur que us agradarà, sobretot als nens més petits, veure els cotxes enfilats d'aquesta manera. És diferent que les motos, que són dues rodes, però veure els cotxes doncs, enfilats d'aquesta manera doncs, probablement els agradi moltíssim també. Recordeu, demà matí a les partides 8:45, trial 4x4, primera prova del Campionat de Catalunya de trial, amb cotxe, evidentment, a Avià. I dit això, doncs també tenim més coses amb internacional. Simplement direm dues cosetes. Una, que Sebastián Loeb, ara sí que és oficial, el millor pilot del món de la història dels ral·lis, torna amb un cotxe de ral·lis, però en aquest cas serà en el Rally Cross, en el Campionat del Món de Rally Cross, ja hi tenim el Peter Sauber, que és campió del món, i el Sebastián Loeb hi prendrà part. Per tant, aquest any, seguríssimament, aquest certamen, que cada vegada està agafant molts i molts i molts aficionats, cada vegada més s'estan aficionant en aquesta disciplina, seguríssimament, aquest any, donarà molt i molt que parlar amb un campió del món com és el Sebastián Loeb. Amb un Peugeot serà el seu cotxe que correrà i a partir de l'abril el seguirem. A partir d'aquí 15 dies comença aquest campionat del món de Rally Cross que de moment, i donem gràcies al senyor, el podrem veure en obert per Esport 3 un any més. Han aconseguit els drets i Esport 3 que està fent un gran esforç perquè juntament amb el Mundial de Rallis que se'l van portar d'un principi doncs, Movistar, també captura el Mundial de Superbikes i també ha agafat, com no, el Mundial de Rally Cross. És un mundial, doncs, suposo que si no ho sabeu doncs, us expliquem, és un mundial doncs, que és com una carrera de cross, de motos, són 6-7 cotxes, en aquest cas, clar, 12 motos, 12 cotxes no hi cabrien, 12 motos sí, però 12 cotxes no hi cabrien. Doncs en aquest cas són 12 cotxes, 6 cotxes que participen en diferents mànegues fins a arribar a la final i està molt interessant perquè són cotxes de 400 cavalls molt similars als del Mundial de Rallis. I a part d'això, també tenim la tercera prova del Campionat del Món de Motociclisme, el Gran Premi de les Amèriques, el circuit d'Austin, Estats Units, un circuit que té una longitud de 5 km i 513 metres. Té 20 curves, 11 d'esquerres i 9 de dretes, i que la recta més llarga fa 1 km 200 metres. Ells van fer els primers entrenaments lliures, un gran premi que té notícia i de les bones, està a punt de tancar-se. Ara ho diem, Moto3, ahir millor temps per Fabio Quartararo, amb la KTM, i segona posició per Romano Fenati, precisament la classificació del Campionat del Món l'encatxala Brad Binder amb 36 punts, seguit de Nico Antonelli amb 31 punts. Per tant, els líders de moment una mica enrere. En Moto2, ahir en aquest cas, millor temps per Àlex Rins, el pilot català de Càlex, seguit de Simone Corsi i de Johan Zarco. El Mundial l'encançala Thomas Lutti amb 34 punts, seguit de Johan Tarko, que ha estat el tercer amb lliures, amb 29 punts. I en MotoGP, el més ràpid qui ha trobat el feeling a la moto i que veureu un any estratosfèric del tro de Cervera, és pel Marc Márquez, que va marcar un ritme impressionant. Va treure 7 dècimes al coet de l'Andrea Iannone, perquè porta un coet, les Ducati són un coet. I tercera posició pel Maverick Viñales, Lorenzo cinquè, Rossi sisè, que està de festa major aquesta setmana, el Rossi, ho sabies, Pep? I Pedrosa vuitè, està de festa major el Rossi aquesta setmana. No ho sabia. Està a punt de celebrar doncs, que el Jorge Lorenzo està a punt de desaparèixer de Yamaha. El representant de Jorge Lorenzo està molt a prop de firmar un nou contracte amb Ducati. Per tant, el Jorge Lorenzo, possiblement, li tinguem les hores comptades a Yamaha i l'any que ve vesteixi els colors de Ducati. Unes Ducati, que no sé si vas veure el Gran Premi de passat. Unes Ducati que no. Si jo arribo a ser el jefe d'equip, els mato a tots dos, perquè impensable que l'última curva, bueno, tots dos, clar, el boig de la ciutat, que és l'Andrea Iannone, no? L'Andrea Dovizioso no va tenir cap culpa, va fer la curva i l'Andrea Iannone doncs, el van portar per davant, van caure les dues Ducati, i això va fer que el Dani Pedrosa, que anava 15è, quedés tercer, i que sense creure-s'ho, enfadat el Dani, però tercer, per tant, sensacional aquest resultat del Dani Pedrosa. Dius doncs, que el campionat del món ja l'encapçala el Marc Márquez amb 41 punts, seguit de Valentino Rossi amb 33, del Dani Pedrosa, que és tercer amb 27, i del Jorge Lorenzo, que és quart, amb 25. Lorenzo que va caure amb un gran premi d'Argentina que va ser passat per aigua i complicat. Res, aquesta tarda, entrenaments, últimes sessions d'entrenaments lliures, i els oficials, atenció, preu atenció, hora catalana, no hora als Estats Units, hora catalana. Moto3 serà 8:15 de la tarda, MotoGP serà a 9:15 de la nit i Moto2 serà a les 10 de la nit. MotoGP, recordem que hi ha la Q1 i la Q2, però serà a partir de 9:15 de la nit. Tot això, evidentment, si teniu Movistar. Si no teniu Movistar, doncs ajo y agua, no? Que diuen? Sí. Les curses, que també es poden veure en diferit demà, però no en directe. Les curses seran a partir de les 6 de la tarda, hora catalana. Moto2 a les 7:20 de la tarda i el platform MotoGP a partir de les 9 de la nit. I això és tot, Pep. Tancarem recordant que sí. De moment Jaime Busto encançava la classificació al Gran Premi Catalunya de Trial. Molt bé, doncs, escolta, tinc la previsió per demà a Olvan, eh? No sé si la vols saber. De les 6 a les 12 hi ha un 75% de probabilitats de que plugui, de pluja. Vale? De les 12 a les 6 de la tarda hi ha un 90% de possibilitats de que plogui. De quina hora dius? De les 12? De les 12 a les 6 de la tarda. Per tant... Hi ha un 90% de possibilitats de que plogui. Urbana. Ho sento riure, però... Us diré una cosa, com es diu el president. Si plou, la veritat, si plou poc, les zones estan en perfectes condicions. Però quan comenci a ploure molt, o un xàfec d'aquests d'abril, mare de Déu el que ens espera. Doncs, esperem que no aigui la festa, perquè sí. sigui de les, si és dels 12 al 6, sigui a partir de les 4. A partir de quan ja hem fet els premis. A partir de les 4 o 4:15, i que plogui com vulgui, a tope. Sí, sí. Mentrestant, que quatre gotetes es farà més. Jaime Busto, que el deien de la revelació, s'està... Ja ha dit que li gustava correr mucho aquí. Sí, s'està confirmant, que és la revelació, Jaime Busto. El año pasado ya gané en el campeonato de España, ha dit. Correcte, l'any passat va guanyar el campeonato de España i de moment ja ha capçat la classificació, Bueno, pues res més, dient que demà hi haurà el programa especial, no, Albert? Quina començarà el programa especial? A les 4 de la tarda, tots convidats, A les 4 de la tarda, programa especial aquí a Ràdio Porreig, que parlarem de lo que ens fa falta més de saber, realment, com acaba aquest intríngulis, Sí, el d'avui el sabrem, evidentment, cap al vespre, i el demà el sabrem, doncs, quan comencem el programa, bàsicament. Les dues curses. Molt bé, doncs a partir de les 4 demà, doncs, especial trial campionat del món. Nosaltres ja fins dissabte vinent, a partir del Tapesports, el Tapesports fins dissabte vinent, a partir de les 12 del migdia. Molts petonets i adeu! Like you do. Maybe that 20 swim.